Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Republikeinse Partij doet twee van zijn eigen vertegenwoordigers in het congres in de ban. Ze worden niet meer gesteund bij hun herverkiezing. De twee hebben kritiek op oud-president Trump. Ze zitten als enige Republikeinen in een commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Na de bestorming stemden ze beide voor het afzetten van Trump. En die had volgens de twee zijn aanhang opgehitst. De Republikeinse Partij zegt dat ze hebben meegedaan aan een door democraten geleide vervolging van burgers die een legitiem politiek debat nastreefden. En tot nu toe hebben 50 mensen zich bij het Isela ziekenhuis in Zwolle gemeld na een oproep. Het ziekenhuis wil graag weten of er meer kinderen zijn verwekt met het eigen zaad van gynaecoloog Jan Wildschut. Tot nu toe zijn er zeker 47 donorkinderen verwekt met zijn sperma. Het gebeurde allemaal tussen 1981 en 1993. Er komt een verbod op lode leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra. Dat zegt minister De Jonge. Hij volgt een eerder advies van de Gezondheidsraad op. Die oordeelde ruim 2 jaar geleden dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik. Vooral voor baby's en jonge kinderen. Daarom riepen de grote steden ook al op tot een verbod. En dit weekend rijden er minder treinen. De NS heeft last van personeelsproblemen door coronabesmettingen en quarantaineregels. Daarom rijden er op diverse trajecten minder intercities en sprinters. Het spoorbedrijf heeft al langer te kampen met personeelsproblemen door corona. Daarom wordt de dienstregeling vanaf maandag verder afgeschaald. Vanaf 21 februari rijdt nog 85% van de treinen, zegt de NS. Het weer nog koelt af tot rond het vriespunt in het zuidoosten. In de rest van het land wordt het een graad of 3. Overdag zo goed als droog met geregeld zon. 'S Avonds dan vooral in het noorden weer wat regen. Het wordt een graad of 7 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. Ja, een hele goede nacht en welkom bij Nachtzuster. Je weet het, het programma draait om vragen. En dan vooral vragen van jullie. Bedacht door de luisteraars van die vragen waarvan je altijd al hebt gedacht, ja, daar moet ik de nachtzuster, of in dit geval de nachtbroeder, eens een keer mee lastig gaan vallen. Het mag overal over gaan. Misschien heb je zojuist iets in het nieuws gehoord, waar je wat over wil weten. Of misschien heb je een boek gelezen, of iets in je eigen leven hebt meegemaakt, waarvan je denkt, ja, ik wil toch eventjes vragen hoe dat nou zit. Nou, dat kan allemaal via ons telefoonnummer 0800-1121. Persoonlijke vragen, vragen bij het nieuws, over de natuur, taalvragen, doen we ook altijd heel vaak in dit programma. Niets is ons te gek, alles mag. En daarna gaan we dan op zoek naar het antwoord. Bellen dus met 0800-1121. Je kunt ook even een mailtje sturen, dat kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of even chatten met de mede-nachtzuster-fans. Dat kan via omroepmax.nl/nachtzuster. En een appje sturen, dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. Maar het leukste is toch even dat je nu gewoon belt met een vraag 0800-1121. Astrid heeft, zoals je hoort, een weekje vrij. Dus de komende 4 uur is het met nachtbroeder Ron Vergouwen. Want ja, de tune hoorde je niet, maar we gaan toch gewoon beginnen met Nachtzuster. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visioenen, koorts en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Ja, als het een paar minuten over twee is in de nacht van vrijdag op zaterdag en je hoort Doe Maar, dan weet je, ja, het is weer begonnen. Nachtzuster, het programma voor vragen en antwoorden op NPO Radio 1 van Omroep Max. Ik zei het net al, Astrid, die is er even een weekje niet. Dus je moet het doen met de nachtbroeder, maar we gaan er gewoon een hele leuke nacht van maken. Vragen zijn dus welkom op 0800-1121. En ja, dat mag zoals gezegd overal overgaan. En degene die het spits mag afbijten deze nacht is Annemiek. Annemiek, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, ik vind dat ik best wel een leuke vraag heb eigenlijk. Ik vraag me af, hoe wordt gevoelstemperatuur gemeten? Is er dan een weerman die kijkt op de thermometer en dan staat er 6 graden. En gaat die weerman naar buiten en dan zegt hij dan, nou, ik vind het veel kouder hoor. Ik zeg dat de gevoelstemperatuur 2 graden is. Ja. Of belt hij 100 mensen op, wat vinden jullie ervan? Ja. Ja, ik vind dat altijd, die weerpraatjes en zo, die vind ik altijd wel heel bedriegelijk inderdaad. Vanwege die gevoelstemperatuur. Dan zie je op het weerbericht, nou, het valt wel mee. Een graad of 4, 5 of zo. En dan voor je gevoel is het echt -20 soms. Ja, maar hoe kun je dat dan meten? Ja, ja. Ja, er schijnt een manier te zijn inderdaad. Hè, want daar hebben... is toch ook persoonlijk. De een die vindt het toch bij 2 graden kouder dan een ander. Ja. Hoe zit dat bij jou? Heb jij het snel koud? Of, Nee, helemaal niet, nee. Nou ja. Dus mijn gevoelstemperatuur is niet lager dan... Nee. Maar om je heen heb je dan vast altijd wel mensen die het altijd dan koud hebben? Ja, nee, ik hoor niet tot die groep. Nee, oké. Okay. Maar ja, kijk, de temperatuur kan je makkelijk meten natuurlijk, dat staat er. Ja, maar de gevoelstemperatuur, hoe meet je die? Nou, ik vind het een leuke vraag om mee af te trappen vannacht. Is goed. Hartstikke goed. Ik hoop dat er een weerman nog wakker is. Ja, nou, we zijn altijd heel goed beluisterd onder weermannen, weet ik. Dus, Oké. Okay. Komt helemaal goed. Dag Annemiek. Dag. Hoi. 0800-1111 over de gevoelstemperatuur. Of een mailtje sturen, hè? Dat mag natuurlijk ook. nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een appje naar de Radio 1-app. En dan bellen we je eventueel terug. Dat kan ook allemaal. René, goeienacht. Hoi. Oh, ik heb een gouden vraag voor jou. Een gouden vraag? Oh, ik verwacht er nu veel van, hoor. Ja, nou, maar het is wel heel klein. Maar mijn vraag is als volgt. In smartphones en in PC's, personal computers, ja, daar is goud in verwerkt. Nou, mijn vraag is in welk onderdeel is dat dan? En dan, ja, dat er dan wordt uitgelegd, niet alleen de naam van het onderdeel, maar ja, gewoon dat er uitleg over wordt gegeven. En ja, hoeveel goud is dat? En en waarom trouwens moet dat dan goud zijn? Waarom kan dat niet iets anders zijn? Nou, dat is mijn vraag. Ja, ik denk dan ook altijd gelijk, oh, dan dat zal wel de reden zijn dat al die apparatuur zo duur is tegenwoordig. Want er zit gewoon een kostbare grondstof in. Ja, en dan worden ze in recyclingbedrijven, worden die apparaten opengemaakt. En dan worden die onderdelen een beetje gescheiden. En dat goud wordt dus ook uitgehaald. En met name dat wordt dus verkocht. Ja. Ja, er zijn inderdaad, wat je al zegt, er zijn hele bedrijven die daar een handeltje in hebben, hè, om dat goud eruit te pulken. Ja, en vooral als je dus eigenaar bent van een heel groot concern of zo, op een gegeven moment moeten die computers vervangen worden. Mm-hmm. En dan is het heel handig. Dus dan krijgen ze steeds allemaal hetzelfde type binnen. En dan gaat dat dus naar zo'n bedrijf. En dat is uiteraard veel beter dan dat het de verbranding ingaat. Ja. Ik vind het een goede vraag en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd inderdaad. Want ik heb er tussen de regels door altijd wel veel over gelezen. Maar het fijne weet ik er ook niet van. Dit is nou weer typisch zo'n vraag waarvan ik denk, ja, daar is Nachtzuster nou geschikt voor. Van dat je hebt de klok horen luiden, maar waar hangt de klepel? Ja, en maar dan maak je voor mij een mooi bruggetje, nachtbroeder. Oh, vertel. Waar ben jij nou, zeg maar, overdags of zo op de radio te horen? Want jouw stem is heel bekend, maar welk programma kunnen we jou vinden? Nou, als we het even behouden bij Radio 1, dan kun je me op zondagmiddag horen bij het programma De Perstribune. Okay, daar zou je me van kunnen kennen. Dat is tussen 12 en 2. Valt. Ja. Ja, het kwartje valt, maar dat was nog even een nakeiler. Kijk, nou, ik hoop dat de klepel weer fijn in de klok zit nu. Ja, dank u. René, we gaan op zoek naar jouw antwoord, naar het antwoord op jouw vraag over goud in telefoons, pc's, in apparatuur. Hoi, mooi. Oké, dag René, fijne nacht. Hoi. Blijf luisteren. Hoi. 0800-1121. We gaan naar Machteld. Ja, hallo. Hey Machteld. Ik heb een vraag over het programma Chanson van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kems. Ja. Ik heb namelijk gehoord dat er een vervolg op komt, omdat het wel succesvol was. En ik wil ze eigenlijk iets doorgeven over een Franse zanger die de vorige keer helemaal niet aan de orde gekomen is en die wij bij een jeugd grijs draaiden. En ik weet niet hoe ik ze kan bereiken. Ik heb dus geen Facebook of Instagram of zo. Ik heb alleen maar e-mail en WhatsApp. Ja. Ik weet überhaupt niet of je ze iets kan sturen of zo. Dus dat was mijn vraag. Hoe je ze kunt bereiken? Ja. Ja. Want ze zijn, je zei van ze zijn een artiest vergeten? Nee, niet vergeten. Een zanger die niet aan de orde gekomen is, er zullen er wel meer zijn, denk ik. Ja. Daarom doen ze ook een vervolg. Want er zijn natuurlijk zoveel Franse zangers. Sommigen hebben ze maar heel kort behandeld en zo. Dus ja, ik wil dus gewoon eventjes iets erover doorgeven. En mag ik brutaal zijn en vragen wie dat dan is? Waarvan je zegt, nou die hopelijk dat ze gaat zien. Ja, een soort iemand die ook zelf zijn liedjes maakte. Die heette Abbé Pierre. Het was een beetje, denk ik, een soort van protestzanger. Hij was dus Abbé, hè, dus een pater. Hij was dus gelovig, maar hij twijfelde ook heel erg aan het geloof. Mm. En dat kwam dus in de liedjes door. Hij speelde er zelf gitaar bij. Het is natuurlijk niet het typische Franse chanson. Nee. Maar wij gingen altijd in mijn jeugd naar Frankrijk. En daar werd echt door iedereen gezongen daar. Hij was zo populair. Dus ja. Ja, ik weet het niet. Wat is jouw favoriete nummer van AB? Even kijken hoor, want dan moet ik eigenlijk meer iets denk ik gaan zingen. Want die titels die weet ik niet meer zo goed. Ik zit even te denken. Ik heb er trouwens eentje gezongen op de crematieplechtigheid van mijn moeder. Ach, ja. Ik had nog zo'n... Het waren allemaal van die singeltjes met, nou ja, eigenlijk met aan allebei de kanten twee nummers. Dus één van die nummers is toen gedraaid. Mm-hmm. En maar ik vind het een beetje lastig om het nu te zingen. Nee, ik zet je nu voor de blok, dat hoeft niet. Maar misschien kunnen we zo eventjes iets Frans draaien. Dat is ook altijd wel fijn voor de nacht. Wat is nog meer een favoriete chansonist wat jou betreft? Van wie moeten we eens wat gaan draaien vannacht? Nou, wie ik ook wel heel leuk vind, is bijvoorbeeld Georges Brassens. Of Jacques Brel. Nou ja, er zijn er zoveel die ik goed vind. Dus, We gaan zo meteen wel eens eventjes wat van Jacques Brel draaien, denk ik. Daar heb ik ook wel zin in. Ook altijd, altijd goed. Ja, doe maar. Ja, oké. Okay. Gaan we zo meteen doen. Ja, maar goed, jouw vraag is dus eerst even van... hoe kan ik dat programma bereiken van Matthijs en Rob? Misschien kan ik helemaal niet, maar misschien kan het wel. Ja. Maar ik heb dus geen Facebook, want ik had zelf wel een beetje zitten zoeken. En ik zag wel iets van Facebook, maar dat heb ik dus gewoon niet. Okay. Dus het moet echt zijn e-mailadres of een... Of dat ik kan WhatsAppen of zoiets. Dat zoiets. Ja, nou, ik kan je ook wel gaan helpen, denk ik. Maar dat laten we even aan de luisteraars. Er is vast wel een handige luisteraar die ons zo eventjes... die zo in kan bellen met het antwoord op deze vraag. Ja, oké. Okay. Leuk, Machteld. Ja, oké. Okay, ja, dag. Nou, ik ben ook weer helemaal geïnspireerd om wat van om een Frans chanson zo meteen te gaan draaien. Dus dat gaan we zo meteen doen. 0800-1121, maar eerst even naar Herman, want die heeft ook een vraag. Herman. Ja, goedenacht, broeder. Goedenacht. Want ik heb me altijd afgevraagd, wat is dan het mannelijke naam voor nachtzuster? Nou, nu weet ik het dus. Ja, nachtbroeder. Ja, nee. Dat is toch niet zo'n heel gek woord, Herman? Gekomen. Maar goed, hier spreekt dus een mens van vlees en bloed. Oh, dat is fijn. Alleen dat klopt niet helemaal. We hebben ook nog tanden. En daar is eigenlijk mijn vraag over. Hoe ontstaan die eigenlijk? Want ja, we zeggen altijd mens van vlees en bloed. Alleen is het dus eigenlijk onvolledig. Ja, maar je hebt ook de vlees en bloed. Maar je hebt ook de botten nog. Je hebt het nu echt alleen over de tanden. Maar we hebben ook de botten nog natuurlijk. Ja. Ja, dan wordt het nog ingewikkelder. Ja, maar dan moeten we dus vanaf nu altijd gaan zeggen... ja, een mens van vlees en bloed en botten. En tanden. Ja, maar dat wordt een beetje een lange uitdrukking, hè, Herman? Ja, precies. Ja. Maar ik zou graag willen weten van... Hoe ontstaat dat dus? Ik vind het heel bijzonder eigenlijk. Ja, hoe kwam ik erop? Ik was afgelopen maandag voor behandeling bij de tandarts. Een vrouwelijke tandarts, ook nog Duits pratend. Maar ik mag niet Duits terugpraten, want ze wil Nederlands leren. Dus eigenlijk moet ik geld vragen. Maar goed, dat geheel terzijde. Ja. En toen lag ik daar 3 kwartier om 2 kiezen behandeld te worden. Dat vond ik wel vrij lang. En toen denk ik, maar nu heb ik een vraag voor de nachtzuster. Maar nu is dat dus even nachtbroeder geworden. Ja, dat maakt allemaal niet uit, Herman. Nee, natuurlijk niet. Nee. Genderneutraal, hè? Precies. Ja. Een goede vraag. We zetten hem erbij. En nou, er is vast iemand die het antwoord weet. Dus daar gaan we zo dan naar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Oké, blijf even luisteren. Bedankt, hè. Dag. Zullen we gewoon even iets van Jacques Brel draaien? Lijkt me leuk. Een klassiekertje. Ik heb hem niet elke dag aan, maar... ja, als we er dan over beginnen, over chansons... dan is dit toch wel ook een favoriet van mij. Jacques Brel, klassiekertje, Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment, comme des oriflammes, le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à dégainer la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon explose. geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en plein de lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Zitten we gelijk weer in dat Franse chanson. En inderdaad, binnenkort een tweede seizoen van Chansons van Matthijs van Nieuwkerk. En Rob Kemps, ik kijk er ook naar uit. We gaan verder met vragen. Als je een vraag voorbij hoort komen waar je een antwoord op hebt, dan kun je ook hetzelfde nummer bellen. Hè? 0800-1121. Maar is er nog even wat extra vragen? Ger heeft ook gebeld. Ger. Goedemorgen, Nachtbroeder. Goedemorgen. Ik heb een vraag over televisieprogramma's. Het valt mij op dat bijvoorbeeld bij de uitzending van het nieuws of zo, dat daar de presentator strak in de camera kijkt, dus waarschijnlijk alles afleest van de autocue, maar desondanks een set kaarten in de handen heeft. Dat doet hij dus tijdens de uitzending niks van aflezen. Maar je ziet wel dat hij die af en toe verwisselt. En bij die onderdelen van bijvoorbeeld het nieuws bij op 1... Er is een dame die heeft helemaal niets in de handen die zo'n onderwerp extra behandelt. Maar die Hila, die is altijd in bezit van een tablet. Maar dat doet ze eigenlijk niks meer. Die is alleen maar in de handen. Dus mijn vraag is, wat doen ze eigenlijk, ondanks dat alles op de autocue staat, wat doen ze eigenlijk met die spullen? Of waarvoor hebben ze die nodig? Oh, dat is wel een hele leuke vraag. Ja, het is inderdaad wat jij zegt. Het is bijna bij elk programma anders. Elke presentator heeft zo zijn eigen voorkeuren, volgens mij. En inderdaad, ja, bij Rob Trip, als we het even bij het 8-uur-journaal houden, ik heb hem nog bijna nooit wat van zijn kaartje zien lezen. Jij wel? Nee, maar ze hebben wel al een set kaarten in de hand. Ja. En ik zeg, op 1, die Hila, die is zelfs al per tablet bij zich. Ja, inderdaad. Ja. Maar nou, ik heb er nog nooit zien kijken op dat ding. Tenminste, niet bij de uitzending. Ja. Ja, volgens mij moet zij dat ding ook gebruiken om de kaarten die achter haar te zien zijn te veranderen. Maar kan die dingen niet via de autocue? Nee, volgens mij niet. Nee. Maar goed, ik moet niet het antwoord gaan geven. Dat laten we even aan de luisteraars. Dus, maar ik vind het een goede vraag. Een beetje een kijkje in. Het kan in ieder geval ook zonder, want je ziet dat op personen die dat gewoon uit het losse handje doen. Ja, maar zo'n ding kan ook uitvallen natuurlijk, hè? Zo'n autocue. Ja, als je daar vanuit moet gaan, dat alles uitvalt. En als de stroom uitvalt en je zit in het donker, heb je ook niks aan die kaarten. Heb jij een punt, Ger? Heb jij een punt? Ja. Nee, er luisteren vast nu wel mensen uit de tv-industrie die wel eventjes jou, denk ik, het antwoord willen geven. Prima. Ja. Ik wacht het af. Is goed. Dankjewel voor je vraag, Ger. Leuke vraag. Okay. Dag. Hoi, hoi. Dag. 0800-1121. Of even een mailtje, dat mag ook natuurlijk. Nachtzuster@omroepmax.nl of een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. Clementien gaan we dan naartoe. Dag Clementien. Hoi, met mij. Ik had even een vraagje, of liever gezegd tips van luisteraars. Wij hebben sinds 10 weken hebben wij een herplaatshondje in huis. En het blijkt dat wij de derde baas intussen zijn, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Want wij kozen eigenlijk voor een iets ouder hondje wat een goed thuis nodig had. Je moet even Clementine, ik onderbreek je even. Wil je even de radio even uitzetten? Want anders gaat het allemaal rondzingen. Dan horen we alles dubbel. Dat is niet fijn op de radio. Hij is uit. Heel goed. En het blijkt gewoon, het hondje is 18 maanden. We hebben ons hele leven al honden. We hebben onze vorige hond in moeten slapen. Toen dachten we, nou, we hoeven geen pup meer. Maar een hondje wat een thuis nodig heeft, is welkom. En het blijkt dus dat bij de vorige eigenaar dat hondje als pup voornamelijk 90% van de tijd in de bench heeft gezeten met kalmeringspillen. En op dit moment hebben wij dus een 18 maanden oude puberende pup in huis... die alles wat hij had moeten leren toen hij 3-4 maanden was... niet geleerd heeft. En die lieve dames die dat allemaal herplaatsen... allemaal vrijwilligers met de beste bedoelingen... maar die hebben dus totaal niet door wat de achtergrond van het beestje is. En wij zitten daar nu mee en langzaamaan, na 10 weken... begint hij een beetje het vertrouwen te krijgen dat hij... hier mag blijven, dat hij ons kan vertrouwen. Maar hij blijft happerig, eigenlijk echt allemaal pupgedrag... wat je bij een hondje van 18 maanden niet meer verwacht. En mijn vraag is gewoon van... zijn er mensen die ofwel zulke gelijke ervaringen hebben... dan wel tips hebben van hoe gaan we daar nou mee om? Want eigenlijk is hij dus niet echt nog te vertrouwen... Dat moet een vreselijk gevoel zijn volgens mij. Als je, dat is ook echt, want wij hebben dus nog een labrador van 10 jaar. En hij is dol op die labrador en brengt al zijn speeltjes naar die hond. Maar die labrador die heeft natuurlijk rust nodig. En een 18 maanden oude pup, die ruist eroverheen en die doet maar. En die moet je dus echt af en toe tot rust gunnen. We hebben er zelfs een hondentherapeut bij gehad om te vragen van... zit dit in de hond of is het afleerbaar? Mm-hmm. Nou ja, zij zegt hij is heel slim. Het is afleerbaar, maar het kost tijd. En wat we dus eigenlijk niet wilden... is dat we nu net zo druk zijn met een halfvolwassen hond... die pubert. En dan had je bij wijze van spreken beter een pup kunnen nemen... die je kan vormen naar wat je precies wil, hè? Ja. Zo'n hondje. En je ziet gewoon aan hem, hij staat bol van de stress. Van, hij weet niet, ik heb langzamerhand het idee dat hij denkt dat nee zijn naam is. Van dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. En ja, een typisch puberende hond, ja. Die kijkt je aan en denkt, ik weet het wel, maar ik doe het lekker niet, hè? Dus de vraag is, hebben mensen daar tips voor? Want wij zijn, het blijkt het achteraf, dus nu de derde baas. Ja. En dat maakt het niet eenvoudig. Nee, ik denk dat je regelmatig denkt, waar ben ik aan begonnen? Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, die therapeut zei ook, je moet hem gewoon toch met enige regelmaat in de bench doen. Dat je hem dwingt tot rust, want het is net een oververmoeid kind. Hm. Van, ik ben moe, maar ik wil niet slapen, weet je wel. Die moet je af en toe dwingen om te gaan slapen. Hm. Maar het is niet wat je voor idee had van, nou, we zorgen dat een hond een leuk huis heeft. Nee. Poeh, nou, wat een gedoe. Clementine. Ja, dat is echt een gedoe. Echt een gedoe, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Dus hebben mensen daar ideeën over? Hoe kan je bij wijze van spreken bedenken van... hoe voelt dat hondje zich veiliger bij ons? Nu sinds 2 dagen durft hij alleen in de tuin. Nou, dat is al een overwinning van hier tot Gunder. We hebben een hele grote tuin. Dus ook daar... Hij kan dus niet omgaan met de ruimte, omdat hij dus gewoon 9 of 10 maanden min of meer in de bench heeft gezeten met kalmeringspillen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ongelooflijk, ja. Want zo'n pup die moet kunnen rouzen, die moet kunnen doen. En kortom, het is een hele toestand. We gaan eens kijken of we mensen met soortgelijke ervaringen kunnen vinden vannacht. En of ze misschien ook hiervan tips kunnen voorzien dus. Helemaal fijn, hé. Bedankt, hè. Oké, Clementine. Doe, dankjewel. Dag. Now. You know my girl, now. You know my girl just called me up. And she woke me from my sleep. You should have heard. She hurt my feelings deep. I'm gonna buy me a dog. A dog? A dog. Why? Why? 'Cause I need a friend now. Babe, you need all the friends you can get, I'm telling you. I'm gonna buy me a dog. My girl, no love, no how. Don't ruin my song. It's the only song I have. Ruined, so it was Where's the verse? She used to bring me my newspaper. You don't even know where it's at. 'Cause she knew where it was at. She used to keep me so contented. But I can teach a dog to do that. I'm gonna buy me a dog. You can teach a dog to do that. You can only train elephants. 'Cause I need a friend now. I need a friend now. Now. Yeah. I'm gonna buy me a dog. A dog here over by those spot. My girl, I'm gonna let him know how. Two, three, four. One, two, three, four, five, six, seven. Hike! Hi. I was late on that one. I just got back from Africa, you know. I was playing cards with the natives. Oh, Zulus? No, I usually won. I wish I had a glass of water. Why, you thirsty? No, I want to see if my neck leaks. I'd buy a raccoon, but John already has one. 35 bucks. Come in? Okay. I'm gonna buy me a dog. Dog. A dog. Mm-hmm. Yeah. Cause I need a friend now. Yeah, yeah. Boop, shabop, bop, ram-a-lam. I'm gonna buy me a dog. What, my girl don't let me know how. How? Now, oh, now, brown cow. I think I'm gonna buy me a dog, yes, sir. I'm gonna buy me a dog. If I was looking for a word to describe what I'm gonna buy, I think dog would be the word. Dog? It would be dog. Definitely that would come springing from my lips. Dog. De Monkees, Gonna Buy Me A Dog. Je luistert naar Nachtzuster, het programma over vragen, vragen, vragen en nog eens vragen op NPO Radio 1. En er zijn al een hoop vragen binnengekomen. Ik zal zo meteen nog even een overzichtje doen als je wat gemist hebt. Dan zet ik het nog even voor je op een rijtje. Maar we hebben nog wat mensen de wacht staan, dus die gaan we eventjes de gelegenheid geven om hun vragen te stellen. Jasper, goeienacht. Hallo, ik dacht een vrouw als toen je zei de Monkees, dacht ik, hè? Ja. Dat was echt zo'n rough tape, zo'n raw tape met lachen ertussen. Net zoals Elvis Presley ook gemaakt heeft. Maar goed, daar gaat mijn vraag niet over. Mijn vraag gaat over de inspectie. Hij heeft andere stenen onder het spoor. En ja, het zijn kwartsstenen. Maar die hebben ze al sinds 1972 misschien al gebruikt. Maar die blijkt dus kankerverwekkend. Volgens mij, kwarts geeft alleen maar licht op horloges toch rond. Maar zijn dat gewoon die stenen die je bedoelt, die we tussen de spoorbiels zien? Ja, vooral onder tunnels en overweg. Maar waarom op die plek geeft het licht? Want kwarts, volgens mij, weet je wel, de jaren 70, van die horloges die je even over de lamp, de controlelamp moest houden en dan gaf je even licht voor 1,5 uur. Mm-hmm. Is het daarom? Waarom konden ze? Er zijn een heleboel stenen in de wereld. En waarom kiezen ze nou kwartsstenen? Precies, dat is een vraag. Waarom kiezen ze kwartsstenen onder? Ja, terwijl je hebt allerlei stenen waar je uit zou kunnen kiezen. Überhaupt, waarom moeten het stenen zijn? Waarom kan het niet gewoon met zand gebeuren? Of wordt het? Nee. In Nederland is het niet verstandig om zand te gebruiken, want het absorbeert niet goed. En het blijken kwartsstenen dus wel te doen. Ja, ik denk, ik kan net zo goed kolen onderleggen, maar, ja. Maar als je met een kijker zelf over een kool gaat, dan gaat hij ook. Dus dat is ook kankerverwekkend. Dus in godsnaam, kan je niet kunststof gebruiken? Plantaardig kunststof of zoiets. Ja, nou, tegenwoordig proberen we kunststof zoveel mogelijk uit de weg te gaan natuurlijk. Maar mijn oren klapt hoor, Ron. Echt waar. Ik denk van, WTF. Want ik woon minder dan een kilometer van de Amsterdam-Haarlem-lijn, die gewoon s'nachts en continu doorgaat. Mm-hmm. Maar die gaan ook een paar keer over de tunnels, dus ik weet zeker dat er een paar tunnels liggen. Maar mensen maken zich druk over windmolens, maar nu hebben we dus dit. Want je gaat me niet zeggen dat alleen spoorwegmedewerkers meer kans hebben op kanker. Ik bedoel, lucht verplaatst zich. Ja, en jij denkt dat 1 kilometer van het spoor af, dat je toch ook al risico loopt? Dat gevoel heb je. Het is net zo met dementie en Alzheimer. Mensen die minder dan 300 meter van een snelweg wonen, die hebben meer kans op Alzheimer en dementie. Dus ja, nou, al dat soort dingetjes gaan door je hoofd spelen. We hebben al zo'n gekke tijd eigenlijk. Maar we komen wel steeds meer achter wat we eigenlijk aan het doen zijn met deze wereld. Ja, ja, dat vind ik mooi. Ja. Het is wel zo, Jasper, dat je hoort tegenwoordig dat je overal kanker van krijgt. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, je moet maar naar buiten gaan. En, je zit toch een PostNL dieselbus, ja, of vrachtwagen. Ja. Ja. Nou, dan heb je hetzelfde effect. Maar ik draag al gek genoeg, dames en heren, meer dan 20 jaar een professioneel mondkapje. En ik heb het, ik gebruikte in het begin van die tijd zo'n wit mondkapje. Want je had niet mondkapjes, ja, bla. Maar echt na een week tijd, als ik door de stad fietste, was het gewoon grijs. Want ik legde een nieuw mondkapje naast die oude en dan denk ik, hey. Dus ik ben er veel voor dat ik van die akelige ziektes kreeg al op de fiets met een mondkapje aan. In Nieuw-West kennen ze me wel, denk ik. Of niet, juist niet. Nee, want ik heb een mondkapje voor, ja. Maar goed, mijn vraag was dus eigenlijk, waarom nu en waarom die net kwarts. Met Tata Steel, weet je. Als het westenwind is, hap ik het ook binnen. Wat jouw ventilatie-dingetjes, je haalt het allemaal binnen. En ik wil nou eens een keer gewoon echt een totaal onderzoek en een verbod. Ik bedoel, het is het toch wat, dat we gewoon in IJmuiden die tatenstiel hebben. En dit vergelijk ik een beetje mee. Want ja, mensen in de buurt die hebben er meer last van. Ja, dat, in Excel kan je het uitzoeken. Dus ja, god, ik krijg ook een tiende deel van het spul binnen. Ja, want ze zeggen goed ventileren. Ja, aan me. Jasper, je bezorgdheid is duidelijk. En we gaan weer eventjes terug naar die stenen onder het spoor. We gaan de vraag voorleggen aan de luisteraars. Oh, ik ben benieuwd. Ik blijf luisteren. Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Succes erom. Dankjewel, Jasper. Goeienacht. Dan gaan we nu naar iemand. Ik weet niet wiens naam het is. Met wie heb ik het genoegen? Een meneer, volgens mij. Meneer. Dag, meneer. Spreek je met u? Het gaat goed. En met wie heb ik het genoegen? Ja, meneer. Laat me maar een beetje anoniem blijven. Oh, oké. Okay. Wat kan ik voor u doen? Waar belt u voor? Oh, ik heb een hele, een beetje rare vraag. Want eigenlijk moet ik de nachtzuster hebben natuurlijk. Maar die is er niet. En dat gaat erom, ik heb net vandaag op het nieuws gehoord dat die vrouwen in Spanje, als ze menstrueren, dan mogen ze een paar dagen vrij nemen. Maar mijn vraag is dan, hoe gaat het met vrouwen die nu de winterspelen tegemoet gaan? Als die dan op dat moment menstrueren en ze moeten hun beste prestatie uitoefenen, ja, kunnen ze dan vrij nemen of zeggen van, nee, sorry, dit lukt me niet? Ja, dat is een vraagstuk waar eigenlijk alle vrouwelijke sporters natuurlijk vroeg of laat mee te maken kregen. Exact. Ja, je hoort daar weinig over. Ik heb er wel eens wat over gelezen in ieder geval. Maar dat is bij sommige, ja, dit is natuurlijk bij de ene vrouw heeft wat meer last van dan de ander. Ja, oké, maar het is wel zo. Het is, absoluut. Als je een topprestatie moet leveren, en je hebt dat per ongeluk. Niet zo dat allemaal. Nou ja, ik weet hoe het gaat, maar dat lijkt me nog een heftig iets. Ja. Nee, het is zeker dus iets waar sportprofessoren mee aan de gang zijn gegaan. En waar echt wel wat over te zeggen is. Dus we zetten die vraag er even bij. Ja, dus ook de vraag misschien. Maar nee. Er is gewoon maar ineens er binnen. Ik denk, in Noord-Spanje krijgen we vrij voor. En hoe gaat het dan met die topvrouwen, topmannen ook? Hè? Het begint straks. Die hele toestand. Ik vind het een meer dan actuele vraag. En het is helemaal geen gekke vraag. Want nogmaals, er kunnen heel veel vragen gewoon aan de nachtzuster of aan de nachtbroeder gesteld worden. En dit is er zeker een. Dus we gaan hem voorleggen aan de luisteraars. Nou, ik ben zeer benieuwd. Heel goed. Dank voor het stellen in ieder geval. Ondanks het feit dat ik je naam niet mag weten. Vind ik toch altijd jammer. Oh ja, je mag me ook noemen. Oké. Okay. Heb ik hem toch nog geweten te ontfutselen. Ja, prima. Fijne nacht. Oké, insgelijks. Dag. En nu naar David. Die mag ik wel gewoon met de voornaam aannemen, aanspreken. Goeiedag. Dag David, hallo. Goeiedag. Ja, ik wilde graag reageren op een eerder gestelde vraag over de gevoelstemperatuur. Ja, hoe gaan we die meten? Dat was de vraag. Ja, dit is een leuke vraag. Annemiek. Ja, zeker. Maar je zou denken, ja, dat is persoonlijk. Maar het wordt niet gemeten, het wordt berekend. Aan de hand van de luchttemperatuur en de windsnelheid. En het is het bestaat omdat het een maat is voor hoe snel iets afkoelt. Ik hoor het u zeggen. Dus het kan 10 graden zijn en je staat lekker buiten en nou, het voelt niet heel fris aan, een beetje fris. Maar als het heel hard waait, dan koel je ook sneller af. Ja. Dus daarom is dat geïntroduceerd. Dus het is, de gevoelstemperatuur is voor iedereen gelijk, al voelt het misschien wel anders. Het is een maat voor hoe snel je afkoelt. Mm-hmm. En het is, ja, het is onder de luchttemperatuur. En het is heel leuk, want als je gevoelstemperatuur bij Google intypt en je gaat naar afbeeldingen, en dan krijg je allerlei tabellen. Dan kan je de windsnelheid zien in combinatie met een bepaalde luchttemperatuur. En dan zie je de gevoelstemperatuur. En is dit echt iets universeels, wat over de hele wereld bekend staat en wat op dezelfde manier berekend wordt? Of is dit, ik heb het gevoel namelijk dat dit echt iets Europees of iets Nederlands is. Ik weet niet waarom ik dat gevoel heb. Dat is een leuke vraag. Ja. Nou, allereerst ben ik helemaal geen weerman. Ik ben natuurkundige. En dit is gewoon iets dat ik weet. Dus ja. Ik denk, ik bel even op om dat uit te leggen. Ja, nee, maar dat is ook prima. Zo werkt het programma ook. Ik heb geen idee of het Europees is of wereldwijd. Ik denk dat het wereldwijd is. Ja. Ja, ik denk het wel. Maar dat is een gok. Ja, nou, dat maakt verder ook helemaal niet uit. En misschien is er iemand anders die daar dan weer het antwoord op wil geven. Maar ik ben blij dat we in ieder geval nu weten hoe we die gevoelstemperatuur berekenen. En ben jij iemand die het snel koud heeft? Of? Nee, ik heb het echt nooit koud eigenlijk. Ik loop in de winter soms in een korte broek door de supermarkt. En het is belachelijk, dat weet ik. Maar ja, ik heb het wel snel warm. Ja, dat kan ook, ja. Nee, ik vind warme of hoge temperaturen vind ik fijn als ik naar het strand ga. En ik woon in Delft, dus daar ben ik zo. Mm-hmm. Maar nee, ik moet niet thuis zitten in de hitte of zo. Of dat het in je slaapkamer zo warm is, dat vind ik helemaal niks. Nee. Dus een lage gevoelstemperatuur, daar word ik vrolijk van. Oké, okay, nou, we zijn weer iets wijzer geworden over die gevoelstemperatuur. Daar ben ik blij mee, David. Mooi. Ja, ik zet een krulletje bij de vraag. Maar dat betekent niet dat we er klaar mee zijn. Mensen kunnen gewoon via 0800-1121 blijven reageren op deze vraag. En ik dank je in ieder geval voor je telefoontje. Graag gedaan. Oké. Okay. Dag, David. Hoi. Foreigner, Cold as Ice. In de studio is het ook een beetje frisjes, moet ik zeggen. Misschien moet ik zo eventjes de thermostaat een graadje hoger zetten. Want we hebben het over gevoelstemperatuur. Dus ja, het kan ook een beetje aan mij liggen natuurlijk. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer wat ik nog heel vaak ga roepen deze uitzending. Maar met een reden namelijk omdat het... Dit programma wordt gemaakt door de luisteraar. Jij stelt vragen. En als je een vraag voorbij hoort komen waar je wat over weet... of waar je wat over wil zeggen, dan draai je datzelfde nummer. Of dan druk je datzelfde nummer. Draai je zo heel ouderwets. En dan kom je in de uitzending. En dan hopelijk kunnen we alle vragen dan voor censuur oplossen. Ruud, goeienacht. Ja, goeienacht, nachtbroeder. Ik heb een antwoord voor je op het gebruik van goud in een pc of in een mobiele telefoon of op allerlei plekken waar elektronica wordt gebruikt. Mm-hmm. Kijk, zo'n pc of zo'n mobieltje die bestaat natuurlijk uit meerdere onderdelen. En het is met name op de plekken waar onderdelen contact met elkaar moeten maken. Daar wordt goud gebruikt. En waarom is dat dan goud? Omdat goud een edelmetaal is. En een edelmetaal kan niet roesten. Gebruik je andere metalen, dan kunnen die wel roesten. En dan is er geen elektrische geleiding meer. Dus goud is daar een ideaal metaal voor. Dus idealiter zou eigenlijk, als het om elektronica gaat... zou eigenlijk alles van goud moeten zijn, want dat is gewoon het beste... omdat het niet roest. Nou, kijk, het is natuurlijk alleen maar nodig op het raakvlak... van het ene contact naar het andere contact. Alleen op dat punt is het nodig. Dus meestal zijn de onderdelen die dus contact moeten maken... met bijvoorbeeld het printplaatje. Hè, het plaatje waar dus al die onderdelen opgedrukt worden. Mm-hmm. Alleen op de plek waar contact gemaakt moet worden... daar is het handig om goud te gebruiken... Dus meestal bestaan die pinnetjes dus uit een ander metaal. En er is een heel dun laagje goud is daar overheen. Zodat op de plek waar het dus er echt op aankomt en wat contact maakt met de andere kant, daar wordt goud gebruikt. Ja. Want ja, als we alles zouden doen van goud, dan wordt het wel een heel kostbaar... Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zou ook wel een... Dat wordt wel duur, ja, precies. Ja, want ik denk dat het goud wat nu al in die apparaatjes zit... dat de prijs ook al behoorlijk opdrijft. Nou, of valt het wel mee omdat het zo weinig is? Ik denk eerlijk gezegd dat dat laagje goud wat op die pinnetjes wordt aangebracht... dat is dermate dun dat, ik denk dat er... Het zou mij verbazen als er meer dan een gram goud in een computer zit. Dat zou me verbazen. Okay. Het is echt een heel dun laagje. Ja. Maar goed, als je over de hele wereld kijkt, hoeveel van die apparatuur we hebben waar dat in zit, dan is het dan alles... wordt het een hele berg. Dat ben ik met je eens. Dat is een heel Fort Knox wat vol met goud staat, dan denk ik. Ja. Maar goed, het is het blijft fascinerend wat dat betreft. Ruud, dankjewel voor je bijdrage hierover. Ik vind het leuk om heel, wat meer over te gedaan. Horen. En een fijne uitzending verder. Gaat lukken. Dankjewel. Oké, hoi. Dag Ruud, dag. 0800-1121. Rosemarie. Ja, goedenacht. Oh, Rosemarie, moet ik zeggen. Ja, ja. Ik heb trouwens prettige stem. Mag ik dat zeggen? Nou, je hebt het al gezegd. Ja, ik heb een antwoord en een vraag. Zal ik het antwoord eerst doen? Ja, laten we inderdaad eerst even de vraag proberen een vinkje erbij te zetten. Over welke vraag heb je een antwoord? Over Clementine. Over de hond. Ik maak zelf dierentam voor de verkoop op de kinderboerderij. Cavia's en konijnen. En daar geldt, heb ik dat ook geleerd, dat je met belonen vaak verder komt dan met straffen. En dan hoef je dat nog niet eens met eten te doen of brokjes in haar geval. Maar gewoon een aai over de bol en het nadrukken van het goede gedrag in plaats van het straffen en het negeren. En het aandacht, positieve aandacht geven. Dus als ik dat hoor, dat ze 9 maanden, het hondje, de achtergrond. Dat vergt wel tijd even natuurlijk dan, om dat weer... Dat vertrouwen te winnen. Ja. En inderdaad, Clementine zei inderdaad al van... Nou ja, het hondje zal inmiddels wel denken dat hij nee heet... omdat ik het zo vaak tegen hem zeg. Ja, dat jij zegt in ieder geval... probeer het positieve te benadrukken... en als hij iets goed doet om dat ook wat meer onder de aandacht te brengen. Ja. En als hij toch op het punt staat iets te doen wat niet mag, afleiden naar iets dirigeren, zeg maar. Hè? Met iets wat wel kan, wat wel mag, wat hij leuk vindt. Hè? En vooral positieve aandacht geven door je toon. Hè? Door rust uit te stralen. En zelfvertrouwen ook voor zo'n hondje. Want dat is waarschijnlijk een maar wil ik niet zeggen. Hè? Maar je krijgt het er wel met geduld uit. Als je, ja. Maar ook, dat is belangrijk, als je zelf ook wil. Als je denkt eigenlijk in je achterhoofd van, nou, dit wordt hem niet. Dan voelt zo'n beestje dat, denk ik ook. Dan kun je ook beter voor het hondje en jezelf plezier doen. Maar je kan het dus te proberen. En het lukt wel als je het echt wilt. Ja. Je denkt niet, het is een onmogelijke missie die Clementine heeft? Want het is al een hondje. Ja, het is niet meer het jongste hondje natuurlijk, 18 maanden. Hoe ouder die wordt, hoe lastiger het wordt natuurlijk om hem op te voeden. Ja, maar hij is vergeleken met die Labrador nog heel jong. Ik denk dat dan is het nog. Kijk, we zijn een hond van 10 jaar nog. Dat kan ook hoor. Je kan alleen jaren dan duurt even iets langer. Altijd maar wel een bepaalde. Ja, hè, dan kerst en zo'n litteken. Zo'n geestelijk litteken. Zoals zo'n dier. Dat zit er dan wel in. Wat je bijna niet helemaal uitkijkt. Maar dan is het ermee om te gaan, zeg maar. Ja. Maar met 18 maanden kun je nog heel veel bereiken. Als je dat echt wilt. Ja. Dat was mijn idee hoor. Bij ons werkt het in ieder geval wel. Wij krijgen namelijk op de kinderboerderij ook konijnen en cavia's aangeboden. Die de andere kant van de mensen hebben gezien, zo maar zeggen. Mm. Ja. Dan met geduld en aandacht en liefde en om je heen lijn. Dat was mijn inbreng. En dan had ik een kleine vraag. Ja, vertel. Of politiek. Mag je, als je lid bent van een andere politieke partij, toch op de kieslijst gaan staan bij een partij waar je geen lid van bent? Dat is in mijn gemeente namelijk gebeurd. Vanmorgen hebben ze, op vrijdag 4 februari, zijn de lijsten bekendgemaakt. En er is één mevrouw die is boos weggegaan bij haar partij. Maar haar lidmaatschap heeft ze niet opgezegd. En uit wraak is ze bij een andere op de partijenlijst gestaan. Ze is niet gerolleerd en kennelijk ook aangenomen bij de nieuwe partij. Maar ik kan me voorstellen dat... wat verwarrend. Mag dat? Is mijn vraag. Mag je dat? Ja, ook voor de kiezer denk ik verwarrend. Tenminste, als het bekend is dat je lid bent van die andere partij, dan is het voor de kiezer volgens mij ook. Dat is niet echt een aanbeveling om op iemand te gaan stemmen voor een bepaalde partij. Nee, ik kan me voorstellen, als alle SP'ers op de VVD-lijst gaan staan, dat je ook een beetje achter je oren gaat krabben van krijg ik, hè? Ja. Nee, in dit geval is van de VVD naar een lokale burgerbelang gegaan. Dus, ja. Ja, het is, je hoort het steeds vaker, hè, dat politici switchen of gaan shoppen bij een andere partij, omdat ze daar denken dat ze daar een betere carrière kunnen hebben of wat dan ook. Er zijn allerlei redenen natuurlijk dat gebeurt, maar het maakt het er niet duidelijker op voor de kiezer. Dat is waar ik in ieder geval als eerste aan denk. Nee, ergens begrijp ik het, maar of het mag, dat vraag ik mij af. En misschien is er iemand die dat iets meer van weet, staatsrecht. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd inderdaad of daar wetgeving over is. Of dat daar misschien ongesproken regels regels over zijn. Ongeschreven wetten van zijn, moet ik zeggen. Ik ben een goede vraag. Ik ben ook benieuwd. Dank je wel. Ja. Succes aan Clementine en voor uw fijne uitzending. En een goed weekend. Dank je wel. Dag Roosmarie. Dag. 0800-1121. We blijven nog even bij het hondje. Want Harry heeft ook... wat te zeggen volgens mij over het problematische vraagstuk van Clementine. Toch, Harry? Ja, dat klopt. En de vorige spreker die heeft het al een beetje uitgelegd van hoe het allemaal een beetje werkt. Maar ik zeg aan Clementine, en dat meen ik uit mijn hart die puppy die heeft geen moederliefde gehad. Die is waarschijnlijk te vroeg van de moeder weggepakt. En daardoor krijg je dat die hond... Ja, die heeft gewoon geen moederliefde gehad. En die hond die vraagt nou heel, heel, heel veel aandacht. En dat kun je alleen maar om die hond aan te pakken... op je schoot te zetten, te aaien, een beetje met te dollen. Daar kun je die hond het vertrouwen mee geven, maar... Want anders, ja, dan denk ik dat het einde verhaal is. Maar je moet je hond echt de hele dag bezighouden. Ja, heel veel aandacht geven. Heb jij hier zelf ervaring mee, Harry? Ik heb een herder gehad, die is mishandeld geweest. Die had de neiging, en dat was echt een opzien. Ja, op, zoals hij daar tegen, zoals de hond tegen aankeek. Een postbode en een politieagent, dat was not done. Hmm. Dat was dat was kolen op het vuur gooien. Ja, en hoe is dat uiteindelijk afgelopen dan? Die hond had achterhandkanker in de achterhand, dus tussen de heupen in de achterpoten. En ik heb hem helaas in moeten laten slapen. Ach, triest geval, ja. Oké, okay, nou, in ieder geval, het codewoord is ook wat jou betreft liefde en aandacht geven. En, Nou, het codewoord is gewoon heel veel aandacht. Want wat mij het meeste is van als die 9 maanden of nog ouder is, als dat hij de hele tijd in de bench gelegen heeft. Met, ik noem het maar even verdovende middelen. Hmm. Dat is gewoon, dat is not done voor een hond. Jij wilt ook niet 9 maanden aan de kook zitten. Om maar even heel strak te zeggen. En op die politieke vraag, waar de vorige spreker over sprak, van kan iemand maar zo overstappen naar een andere politieke partij? Dat mag absoluut niet. Want dat is gewoon zetelroof of persoonlijke roof. Roosmarie, die had het vooral over of je op de kieslijst mag staan van een andere partij, als je, terwijl je lid bent van een andere partij. Dat mag niet. Dat mag niet. Okay. Dat mag absoluut niet. Hmm. Dat is een gesproken regel in alle politieke partijen. Als ik bijvoorbeeld lid ben van, noem maar even het CDA, en ik zou bij de SP op de kieslijst staan, en ze komen erachter, dan word ik gegroeid. Dat mag absoluut niet. Dat mag absoluut niet, zeg jij. Nou, we gaan kijken of misschien andere mensen nog wat over te zeggen hebben. Maar ik schrijf hem vast op. Dankjewel, Marie. Ja, u ook. En jij doet het heel goed. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Ik wens je een fijne nacht en blijf even luisteren naar de komende uren. Ja, dat doe ik zeker, want dat doe ik iedere vrijdag. Hartstikke goed. En daarom draai ik de dag voor de nacht. Oké. Okay. Dag Harry. Voor de dag. Ja, zeker. Blijf luisteren dus naar Nachtzuster zometeen. Dan zijn we terug met een nieuw uur Nachtzuster. En dan ga ik ook even wat vragen op een rijtje zetten die gesteld zijn. Tot zo. Van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens Peruaanse media zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Ze zaten in een Cessna die kort na het opstijgen zou zijn neergestort. toeristenvliegtuigje zou over een toeristische attractie vliegen. En naast de Nederlanders zijn nog twee andere toeristen en de piloot en de co-piloot omgekomen. Instortingsgevaar verdraagt de redding van een kleuter in Marokko die vastzit in een put. Het jongetje stortte dinsdag 32 meter naar beneden. Met groot materieel proberen reddingswerkers het kind te bereiken. Maar hoe dichter ze bij het slachtoffer komen, hoe riskanter het wordt. Ze zouden de put tot een meter zijn genaderd. Het grote gevaar is dat de schacht alsnog instort. Na een reddingsoperatie van 3 dagen willen ze het laatste deel met de hand uitgaven. Familie en vrienden hebben in Alkmaar de laatste eer betuigd aan twee vrouwen van 77 en 84. Ze kwamen vorige week om het leven bij een aanrijding. Ze kwamen terug van een avondje kaarten toen ze werden aangereden door een man van 34 uit Alkmaar. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar hij wordt nog wel verdacht van het veroorzaken van het ongeluk en het rijden onder invloed. Mogelijk was er sprake van een straatrace. Naast de erehaag werd door de ongeveer 100 aanwezigen ook een minuut stilte gehouden. En dit weekend laat de NS opnieuw minder treinen rijden vanwege personeelsproblemen. Er zijn veel coronabesmettingen en quarantaines. En op diverse trajecten rijden daarom minder intercities en sprinters. En vanaf maandag wordt de dienstregeling verder afgeschaald. Dat is allemaal ook vanwege het personeelstekort. Het weer in de ochtend koelt af tot rond het vriespunt in het zuidoosten. In de rest van het land is het een graad of 3. Overdag zo goed als droog met geregeld zon. 'S Avonds dan vooral weer in het noorden wat regen. Het wordt een graad of 7 en het waait stevig. Zondag bewolkt en nat, met vooral in de middag kans op natte sneeuw. Ook dan wederom. Dit was het NOS Journaal. Max. Zuster, alsjeblieft. Het is goed. Nachtzuster, met Ron Vergouwen. Ja, leuke vragen zijn binnengekomen het eerste uur. We zijn op zoek naar antwoorden. Antwoorden op vragen die jij nog steeds kunt stellen trouwens. Hè? Want we hebben nooit genoeg vragen in dit programma bij Nachtzuster. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer. Staat de hele nacht tot je beschikking. Als je niet kunt bellen of je wilt dat we even terugbellen, dan kun je ook even een mailtje sturen. Dat kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of je stuurt even een appje naar de gratis NPO Radio 1 app. Of mee chatten met alle andere luisteraars van dit programma. Dat kan via omroepmax.nl/nachtzuster. En dan staat er helemaal uitgelegd hoe je mee kunt doen in onze community, zoals het dan heet met een moeilijk woord. Hele leuke vragen zijn er binnengekomen. We hebben het over goud in mobiele telefoons en in de pc's. Waar is dat goed voor? Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoeveel goud zit erin? We hebben het over Chansons, het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kems. Daar komt een tweede seizoen, maar Machtel die zoekt eigenlijk de contactgegevens van de makers. Matthijs van Nieuwkerk, als je zit te luisteren, doe me een lol. Bel ook even 0800-1121, zou ik leuk vinden. We hebben het ook over de vraag van Herman. Die vroeg, we hebben het altijd over mensen van vlees en bloed, maar moet tanden daar dan niet bij? En toen maakte ik mijn snuggere opmerking, botten, die moeten er eigenlijk dan ook bij. Want we bestaan niet alleen uit vlees en bloed, maar ook uit botten. Maar hoe ontstaan tanden en botten eigenlijk? Dat wil Herman weten. Ger die vraagt zich af, de kaartjes die Rob Trip vasthoudt bij de nieuws. Uitzending. Waarom is dat eigenlijk? Want hij leest het nieuws toch gewoon op van de autocue. Waar zijn die kaartjes nuttig voor? En waarom heeft Hila, dat is de assistente bij 1 Vandaag, altijd een iPad in de handen? Daar doet ze ook niks mee. Of doet ze er wel wat mee? En dan hebben we natuurlijk het vraagstuk van Clementine. Die heeft een puberende hond. Die doet niet precies wat Clementine wil. Er zijn al wel wat adviezen gekomen. We hebben in ieder geval gehoord dat ze veel aandacht en liefde moet geven en het goede moet belonen bij de hond. Maar als je opvoedingsproblemen, als je daar wat over wil, als je daar ervaring mee hebt, laat het dan ook even weten via 0800-1121. Welkom bij Nachtzuster, het tweede uur. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Oh, Spandau Ballet Gold. Maar dat heb je vast al gehoord. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. Met de Nachtbroeder deze nacht, zoals ze eerder vermeld. En vooral, daar draait het natuurlijk om, heel veel leuke vragen. En die vragen mogen zoals gezegd overal overgaan. Dus zit je nu iets met iets in je hoofd? Laat het me dan weten. 0800-1121. Of als je gewoon heel graag in de uitzending wil komen, dan verzin je gewoon een vraag. Dat mag ook. Kelvin, goeienacht. Kelvin? Ik wil even antwoord geven op de vraag of het toegestaan is om voor een andere partij, maar waar je lid van bent, op de kieslijst te staan. Ja. Wettelijk gezien mag dat, maar de meeste partijen staan dat niet toe. En het is zelfs zo, sommige partijen staan dubbel lidmaatschappen toe. Maar dan is het nog steeds meestal wel zo dat je moet kiezen. Dat je, als je echt daadwerkelijk op een kandidatenlijst moet staan, je alleen maar lid mag zijn van die partij. Hmm. En verder gebeurt het, tenzij het een samenwerkingslijst betreft met die partij. Ja. Maar dat komt meestal niet zo vaak voor. Ja. Want waarom zou je het ook doen als politieke partij? Dat je iemand op je kieslijst hebt staan waarvan misschien is uitgelekt of waarvan bekend is dat die persoon eigenlijk helemaal niet 100% achter die politieke ideeën staat van die partij. Dat is toch ook raar? Ik denk dat dat ook best raar is. Dus wat ik ook altijd wel interessant vind, is het feit dat op lokaal niveau komt het trouwens ook wel eens voor dat er bijvoorbeeld mensen worden gevraagd die verder geen lid zijn van die partij. Dat komt op lokaal niveau ook voor. Ja, want op landelijk niveau zou dat eigenlijk niet kunnen, lijkt me. Nee, maar het gebeurt wel eens dat mensen op lokaal niveau erbij worden gevraagd die geen lid zijn van de partij en zo. Dat, daar kwam de vraag ook een beetje vandaan van Roosmarie. Dus die het zag in haar eigen gemeente in ieder geval. Dus dat was gelijk iets wat opviel haar in ieder geval. Ja. Ja. Oké. Kelvin, dank. Ja. Helder antwoord. Vind ik ook leuk. Dank voor het bellen. Dag. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Gini gaan we dan naartoe. Gini? Ja. Goedenavond, goedenacht, bedoel ik Barkoede. Met Gini spreekt u, hè? Ik had een antwoord voor die mevrouw van die hond. Ja, Clementine met de lastige hond. Ja. De puberende hond, zoals het zelf noemde. Hond, ja, eigenlijk geen lastige hond. Ik heb ervaring met zo'n soort honden. Die hond heeft eerst heel lang opgesloten gezeten. Ja. Dus wat gebeurt er als je die hond ineens niet een fijn thuis krijgt, wat de bedoeling is van zo iemand, dan geef je de hond alle vrijheid die hond helemaal niet aan kan. Want die hond is dat niet gewend, dus die draait helemaal door. Mm. Die wordt alleen maar drukker. Dus wat moet je eigenlijk doen? Je moet je moet een programma samenstellen. Je moet 's ochtends met de hond gaan wandelen. En ze heeft een grotere tuin, dat geluk heeft ze. Daarna ga je met de hond met een bal spelen laten brengen. Je geeft hem een beloning als hij brengt en geeft hem daarna eten. En heb even met hem gespeeld en doe hem even een half uurtje in de bench dicht. Laat je weer uit. Nou, dan geef hem eventjes aandacht. En dan iedere keer om de 2-3 uur zet je hem even een half uurtje in die bench met op vaste tijden. Want het is niet dat die hond niet lief is, die hond is happig, omdat die hond van gekkigheid niet meer weet wat hij moet doen. Ja. Je krijgt ineens zo'n vrijheid, wordt zo overladen met alles. Dat is het dier niet gewend. En als je dat goed volhoudt en bent consequent en op al uren en tijd hetzelfde doet, dan krijgt die hond een ritme die hij niet geleerd heeft. Die geef je die hond dan, waardoor die hond rustig wordt. En waardoor die hond niet heel de tijd vrij is, zodat hij niet meer kan verwerken dat hij vrij is en alleen maar idioten gaat doen. Ja. Hoe zijn jouw eigen ervaring met honden? Heb je honden? Of een hond? Zeker, mijn hele leven honden gehad. Ja, zeker heb ik honden. Dus ik heb ook zo'n soort honden gehad en ook zo'n soort honden opgenomen. Ja. En ik weet gewoon dat je, als je dat 3 maanden volhoudt, heb je een geweldige hond. Ja. Wat voor hond heb je nu? We zijn net 2 labradors gestorven, dus komen binnenkort weer 2. Oh, oké. Die zitten al in je gedachten, zeg maar, dat ze eraan komen. Nou, ik ben al mee bezig met honden. Ik kan niet zonder honden. Nee. Ik ben er mee bezig, maar ik vang ook moeilijke honden op tussendoor. En dan krijg je de soort honden die mevrouw nou ook heeft. Ja. En die je dan als leek zijn natuurlijk met heel veel liefde wil opvoeden. Geef hem gelijk de vrijheid en nog God, zus en zo. Maar dat beest kan dat niet aan. Nee. Denk zelf maar dat je 8 maanden opgesloten hebt en je krijgt ineens... Al die vrijheid, ja. Ja, en een grote tuin terwijl je in een heel kleine ruimte hebt gezeten. Ja. Het is wel fantastisch, lijkt me, als je de ontwikkeling dan van die hond zo van dichtbij ziet. Dat je denkt van, potverdikkie, dat heb ik toch eens eventjes... je ziet die hond dan echt ja, dingen ontwikkelen. En die hond gaat opbloeien. Ja. En die krijgt een enorme trouwdier dan. Ja. Ik heb er zo 3 opgevoed en ik heb er jaren plezier van gehad. Hij krijgt een enorm trouwdier, want hij vertrouwt niemand, dat kan ook niet. Nee. Daarom ook dat happerig gedrag, want hij kan van gekkigheid niks, weet hij niet meer wat hij moet doen. Mm. Het hoeft geen bijthond te zijn, helemaal niet. Maar ja, je moet eventjes orde en regelmaat voor die hond regelen, want hij kan het zelf niet. Ja, ja. Goeie tip. Goeie tip, Gidi. Ik hoop dat die mevrouw er iets aan heeft, maar ik weet als ze dat volhoudt en die orde en regelmaat er echt inbrengt en veel wandelt, 2 keer per dag minstens 1/2 uur... dat de hond zo blij is haar te zien dat het zo dat hij binnen 3 maanden een andere hond is. Wauw. Nou, daar hopen we dan op. Ja. Dankjewel, Gini, voor het bellen. Graag gedaan. En voor je tips. Dankjewel. Fijne nacht. Dag. Ja, ik zal nog eventjes nog een paar andere vragen opnoemen die nog openstaan, die ik er net niet genoemd heb. We hadden de vraag van Jasper. Die had die vraag over die stenen onder de spoorbielzen. Dat zijn meestal kwartsstenen. Maar waarom is dan nou juist dat type stenen daarvoor voorgenomen? Om te zorgen dat het allemaal goed blijft liggen daar. En dat heeft ook allemaal nadelen, die stenen. Waarom juist die stenen? Dat vraagt Jasper zich af. En we hadden de vraag van een anonieme meneer. Uiteindelijk heeft hij wel zijn naam gezegd, maar dat zal ik niet nog een keer doen. Ik zal die meneer niet meer gaan pesten op de zender dan nodig is. Hij vroeg zich af, hoe gaan de atleten op de Olympische Spelen eigenlijk om, de vrouwelijke atleten dan wel te verstaan, met menstruatie? Want dat kan voor sommige vrouwen behoorlijk problemen met zich meebrengen. Of in ieder geval zorgen dat je niet optimaal je helemaal kan storten op je sportieve prestaties. Dus wat zijn daarvoor de tips en trucs van de topsporters in Nederland? Hoe kun je daar het beste mee omgaan als je daar als vrouwelijke sporter last van hebt? Laat het weten, 0800-1121 of een appje via de Radio 1-app of het mailadres nachtzuster@omroepmax.nl. Ben, goeienacht. Ben? Hallo, goeiedag. Dag Ben, je bent in de uitzending. Ja, oké. Okay. Bart heet ik, hoor. Okay, dat mag ook. Ja. Het ging over de BTW op groente en fruit. Die hebben zij verhoogd met 3 tot 6%. Dus als ik een appeltje of een broodje wil kopen, is het 3% tot 6% verhoogd. De BTW is verhoogd. Nou, de regering heeft op een gegeven moment gezegd, ja, dat is toch een beetje flauw, wat wij sowieso al vonden. En toen zeggen ze van, oké, die BTW moeten we dan maar afschaffen. Ja. En toen ging de Belastingdienst zeggen van, ja, jongens en meisjes, het is wel grappig en leuk, maar dat gaat niet, want dat kan niet. Dus ze kunnen die BTW wel verhogen op onze boterhammetje, maar dat kan die Belastingdienst. Ze kunnen het wel verhogen, maar ze kunnen het niet verlagen. En dat is dan door het systeem. Wat dan is, ze hebben oude floppies en noem maar op. Maar ze kunnen het wel verhogen. Maar ze kunnen het blijkbaar dus niet meer terug verlagen. En dan vraag je me af, ja, waarom kunnen ze het wel verhogen, maar niet verlagen? Hmm. Oh, ik dacht juist dat ze het wel gingen verlagen. Gingen ze proberen te doen, maar het gaat niet lukken. Want die computers kunnen het niet doen. Nou, dat is weer die Belastingdienst. Die heeft volgens mij computers uit het jaar 0, als je dat zo hoort. Ze kunnen het wel verhogen, maar ze kunnen het niet verlagen. Nee, maar precies. Waarom kunnen ze het niet verlagen? Omdat die computers het niet kunnen zetten op 0. Dus ze kunnen het wel van 0 naar 6% verhogen, maar ze kunnen niet meer terug van 6% naar 0 verlagen. Oké, ik ben ICT'er, dat kan ik begrijpen. Ze kunnen het niet verlagen naar 0. Maar, zeg ik op mijn beurt, waarom kunnen ze niet dan verlagen naar 0,01? Hm. Want dan is het namelijk niet 0. Dus ik ben een computerfiguur. Met 0 kun je niks doen. Dat snap ik ook. Dus Waarom kan de Belastingdienst niet zeggen van oké, we kunnen het wel naar 6% verhogen, we kunnen het niet naar 0 verlagen. Oké, dat kunnen ze niet doen, prima. Maar waarom dan niet naar 0,01? Want dan hebben we nog maar 1 centje op een tientje op mijn broodje, of mijn appeltje, of mijn peertje. Ja, dus, briljant. Snap je? Ja. Dat, en waarom hebben ze dat zelf niet bedacht? Goeie vraag. Ik zou zeggen, laten we ze voorleggen. Maar ik denk niet dat het kabinet zelf gaat inbellen. Maar ik vind het een briljant... Ik zat ook te denken van... Ja, maak het dan zo laag mogelijk. Ik zou denken van... Ja. Oké, als het dan geen 0% kan zijn... Dan laat het dan 0,1% zijn of wat ook. Ja. Want met 0 kun je niet rekenen. Iedereen weet dat het gaat niet. Dus als ze 0 invoeren in hun systeem, dat gaat niet. Dat snap ik ook wel. Maar zet dan gewoon een kommaatje ertussen. Ja. En in plaats van, zij kunnen wel met 3,1 belasting verhogen. Oké, waarom dan niet met 0,1? Ja. Nou, ik zou zeggen tegen de overheid, bel snel die Bart en huur hem in. Want nou, als adviseur, ja. Ik ben maar een eenvoudig muzikantje. Dus voor mij gaat het niet om. Nee. Maar laat die ICT'ers dat gewoon doen. Ja. Dan kunnen ze een kommetje en dan zetten ze 0,1. Ja. Of 0,001, vind ik nog leuker. Nou ja, voor mijn part, het maakt mij niet uit. Ja. Maar wat ik bedoel, ze kunnen het dus wel met zoveel procent verhogen. En om het terug te zetten, dat is dus moeilijk. Ja. Dan kunnen ze toch ook, oké, we hebben het met 6% verhoogd. Kunnen we het ook met 5%? Dan kunnen ze toch 1% eraf halen. Waarom doen ze het niet? Ik vind het een goede vraag, Bart. Goed genoeg voor jou. We hebben hem erbij gezet en we gaan op zoek naar het antwoord vannacht. Dankjewel. Hoi. Oké, hoi. Poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een duppie is een bessie, een kwartje is een heitje. Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek een geeltje. Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak, poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat. Een kleurtje op ter waffel, wat poeier op ter snuffer. Ter gozer zegt verliefd, nou ben je net een papiekraat. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Poen van Wim Sonneveld hoorde je in de rol van Willem Parel. Het wonderlijke leven van Willem Parel. Ook die oude klassiekers komen hier gewoon voorbij bij Nachtzusters. 0800-1121, het nummer voor vragen en antwoorden. Er zijn leuke vragen voorbij gekomen al vannacht. Maar er kunnen altijd nieuwe leuke vragen bij. Dus bel dat nummer of stuur even een mailtje. Ben, goeienacht. Ik hoop dat nu Ben er wel is. Daarnet was hij er niet. Ik vraag mij af, hoe is het beleid hier in Nederland van de politie? Oh, je bent er, Ben. Je komt gelijk to the point. Daar hou ik van. Is het nog steeds een verschil zoals vroeger met de gemeentepolitie en de Rijkspolitie? En wat is je vraag dan precies? De vraag is van hoe het beleid werkt eigenlijk. Ik heb het idee dat de gemeentepolitie hun eigen bepalingen hier regelt, hun eigen wetgeving. Ja. En bij de Rijkspolitie is dat voor mij heel anders. Want als je 112 belt, dan is het, dan wordt jouw klachten wel ingewilligd. En hier in het dorp Haarsbergen niet. En dat is dat naar jouw idee sinds die nieuwe indeling van de politie een paar jaar geleden? Ik weet het niet. Of het verschilt, bedoel je? Ja. Ja, zeker wel, want vroeger was het beleid veel strakker en veel gericht op de toetsing van de wetgeving. En hoe vind je dat een achteruitgang nu? Nou ja, dat geloof ik wel, want ik heb zelfs 2 klachten of 3 klachten al ingediend. En die worden gewoon niet ingewilligd hier. Wordt niet eens naar je geluisterd, zeg je? Nee. Oké. Want mijn buurman aan de overkant heeft een camera geplaatst op zijn vensterbank, gericht op mijn huis. En daar heb ik een klacht over gediend en er wordt niks over gedaan. Oké. En ben je dan er achteraan gegaan van waarom wordt er niks mee gedaan? Komen ze er al helemaal niet op terug? Oh nee, daar laten ze zich niet over uit. Dan komen ze met smoesjes van, we kunnen niks aan doen, want we weten niet, bijvoorbeeld voor mijn uitrit is er een auto geparkeerd. En daar heb ik een klacht over gemaakt en daar wordt niks aan gedaan. Oké, dus jij hebt het idee in ieder geval dat het geen vooruitgang was, die nieuwe indeling van de politie een aantal jaar geleden. Dat je nu een beetje aan je lot wordt overgelaten. Kan je eigenlijk daar je klacht ergens over indienen? Kan je niet met de burgemeester daar iets over hebben? Heb je dat ook alles geprobeerd om daar inderdaad buiten de politie om inderdaad bij het gemeentebestuur het aan te kaarten? Nee, dat nog niet. Als jij wil weten, waar kan ik nou eigenlijk terecht met mijn... bij welk loket, met populair gezegd. Ja. Oké, Ben. We hebben je vraag erbij gezet. Oké, dankjewel. Dankjewel voor het bellen. Dag. Hoi. Dag. 0800-1121. En we gaan gelijk door naar de volgende. Dat is Jules. Hoop ik. Jules? Hallo? Dag Jules. Ja, met John. Oh, Jules. Ja, tuurlijk. Ik zeg het op ze. Ik zeg het de luxe tak noemt jou zo natuurlijk. Vertel, Jules, waar bel je voor? John. Oh, ik versta het helemaal verkeerd. Sorry. John, vertel. Ja, ja hallo. Je hebt een vraag. Goedendag. Ik had eigenlijk een vraag over auto's. Nou, leg hem maar neer. Hoe komt het eigenlijk dat bijvoorbeeld de Duitse topmerken van die succes hebben met die luxe auto's? En dat bijvoorbeeld... De Frans en de Italiaanse, bijvoorbeeld Fiat of zo, dat het daar helemaal niet lukt om ook van die luxe topauto's te maken. Dat ze daar geen succes mee hebben. Dat het niet lukt. Waarom bijvoorbeeld, moeten we toch wat merken gaan noemen, waarom BMW en Mercedes het zo degelijk zijn? Laten we dat woord maar even gebruiken. Ja. Is dat het? En is Volvo en Saab en zo. Ja. En dat bijvoorbeeld Renault, Peugeot en Fiat dan niet lukt. Wat vind je zelf de leukste of de beste auto? Of ja, wat als jij mag kiezen, welke auto zou je het liefst in rijden? Ik vind die Zweedse merk wel heel goed, Saab en Volvo. Maar ik vind het ook jammer dat Saab ook failliet is gegaan. Dat er daar niet meer aan gedaan is. Want als je kijkt naar Subaru, ook een Japanse... een goede kwaliteitsmerk. Maar die is ook een kleine merk. En de Saab was ook een kleine merk. En ja, dat Subaru het wel redt. En Saab niet. Dat vind ik wel jammer. Ja. En wat voor auto rij je zelf? Ja, ik heb zelf alleen maar een bromfietsrijbewijs. Dus niet echt auto. Maar ik heb wel altijd interesse in gehad in auto's. Oh, maar waarom heb je dan geen rijbewijs? Omdat ik... nooit echt rijles heb gehad en ook tegenwoordig ook erg duur is om rijles te krijgen. Het is niet te betalen, hè, tegenwoordig, rijles. Nee. Ja, maar goed, het is wel leuk om dan naar om van die mooie auto's te kijken. Dus dat is voor veel mensen een hobby. Ja, de Duitse merken die zijn tot het topsegment, zoals je dat dan noemt. En jij wil weten waarom juist die landen allemaal van die topauto's produceren. Ja, dan bijvoorbeeld Frankrijk en Italië en Amerika. Bijvoorbeeld heb je ook Chrysler of zo. Maar daar voel je ook niet echt goed mee. Want dat is natuurlijk ook verkocht aan Fiat en zo, hè? Dat zou ik niet weten. Ik ben niet echt een autokenner, maar ik hoor het je zeggen. Ja. Want ik voel mij af, weet u misschien welk merk, zeg maar, in de jaren 80, jaren 90 de beste hatchback maakte? Nou? Dat is een Nederlandse merk geweest. Welke? Ik vind zelf dat de Volvo 340 vroeger eigenlijk heel erg onderschat is. Ja, de beste hatchback die er is gemaakt, zeg maar. Oké, nou ja, John, je kunt met mij alle merken af en alle type nummers, maar ik heb er niet zo verstand van, eerlijk gezegd. Ik ben wel heel blij met mijn Mini. Dat is ook wel een degelijke auto, toch? Ja, ook wel. Toch? Ik bedoel, werd in Nederland gebouwd, in Borgen, in Nederland. Ja, zeker. En dat is opvolger van de DAF, zeg maar. Ja, ja. Nou, is het inmiddels ook weer niet de productie afgeschaald in Nederland? Ja, is ook wel wat minder geworden. Wat minder. Ze willen Mini natuurlijk al lang produceren, maar ze zijn bezig met elektrische auto's, hè, en Borgen misschien te kunnen maken straks. Ja, ja. Tot slot, heb je nog een favoriete elektrische auto dan? Of ben je daar niet zo van? Of ben je meer van de ouderwetse auto met diesel en benzine? Nou ja, als je bijvoorbeeld een elektrische auto kan schaffen en die kan niet goedkoop aanschaffen en niet veel geld hebt, dan is dat natuurlijk wel goedkoper rijden als benzine tegenwoordig. Als je kijkt naar de benzineprijs van 2 euro, zo bijna. Het is bijna niet meer te betalen. Dat is waar, John. Ik denk inderdaad dat je dan beter op je bromfietsen kunt blijven rijden. Alhoewel, dat is ook allemaal benzine natuurlijk. Maar voor mij af. Omdat ik eigenlijk best wel altijd liefhebber ben geweest van de Nederlandse auto's, zeg maar. Van de Volvo 340 vind ik wel die persoon die eigenlijk die het ontwikkeld. Die heeft een heel veilige auto gemaakt toen in die tijd. Ik vind eigenlijk wel dat hij wel een lintje heeft verdiend. Nou, ik zou zeggen, we gaan hem proberen aan te helpen. John, je vraag over de luxe auto's staat erbij. Ja. Ik heb daar nog een tweede vraag over te vragen. Ik was eigenlijk nog benieuwd hoeveel Nederland nog de Volvo 340 in Nederland nog rijdt. De Volvo 340? Ja. Oké, nou, hebt u een Volvo 340 of kent u iemand met een Volvo 340? Laat het ons ook even weten. 0800-1121. John, die subvraag zetten we er even bij. Dankjewel voor het bellen. Ja. Dank u wel, hè. Oké, tot John. Bedankt, hè. Dag. Ja. We gaan door naar Henk. Mm. Henk, goeienacht. Met wie heb ik het genoegen? Heb je het misschien tegen mij? Ik denk dat ik het tegen jou heb, inderdaad. Met wie spreek ik? Aniek. Aniek, hallo. Welkom in de uitzending. Waar bel je voor? Volvo, simpel. Dat is mijn buurman. De 340 ook? Ja. Oh, nou kijk. Dan hebben we die vraag alvast even opgelost. Over die hond. Ja, de puberende hond. Ik weet niet waar die mevrouw woont, maar ik zou zeggen Rijnerwijk aan Zee. Kan je gratis parkeren. En dan kan je daar dat hele stuk naar de reddingsdienst. Dan heb je een paar honderd meter. Ik zou aangeleid 2 keer in de weer wandelen. En daarna gewoon even loslaten en kijken wat er gebeurt. hoe gaat het er dan vervolgens aan toe? Ja, was al vaak dat heb je de reddingsdienst. Maar deel 3, en daar wilde ik eigenlijk over. Over die BTW. Dat is geen 6%, maar 9% tegenwoordig. Dat heeft Rotte in zijn dolk op bedacht. En dat moet gewoon terug. Dat moet naar gewoon 1% of zo. Ja, het liefst naar nul, maar dat kan blijkbaar niet, hoorden we net. Nee, dus nou, dan maak je er 1% van. Ja, of minder nog, zou ik zeggen. 0,1%. Ja, minder of beter. Maar het is natuurlijk een beetje bizar dat je van 6% naar 9% gaat verhogen op juiste gezonde producten. Ja. Ja, het is inderdaad 9, inderdaad. Een normale actie. Ja. Maar dat is een kwestie van een getalletje omzetten. Dat zou je zeggen. Dat kan een computer ook al verstopt uit de jaren 80. Ja, dat zou je zeggen, Aniek. Maar ja, het schijnt toch allemaal net iets ingewikkelder te zijn dan wij leken over die computers denken. Nou, ik ben zelf ICT'er. Oh, nou, dan spreek ik voor mezelf. Het is gewoon echt een kwestie van een getalletje veranderen. En ja, daarna opslaan. Ah, oké. Okay. Ja, toch schijnt het best lastig te zijn. Ja, nou, de Belastingdienst vindt tegenwoordig alles belastend. Ja. Maar ja, als zij met die oude apparatuur werken, dat zeggen zij, hè, Aniek? Dat zeg ik niet, ja. Maar dat hoor ik altijd van hen terug. Nou, ik heb ook een paar van die oude wrakken nog steeds in dienst. En dat is gewoon echt een kwestie van een getalletje veranderen, opnieuw opslaan en opnieuw opstarten en daarna doet hij het. Hmm. Ja, zou het zo simpel zijn, Aniek? Ja, mijn wrak. Hmm. Maar ze willen gewoon niet. Ja. Nee, dus ja. Ze willen gewoon niet. Ja. Dus zelfs het probleem met de hele toeslagenaffaire. Ja, wat ik dan altijd hoor, dat het een heel... Het is een enorm systeem natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is niet zomaar een pc'tje wat wij thuis hebben staan. En het is ook nog niet in één dag te veranderen. Het schijnt wel te veranderen te zijn. Alleen dat schijnt echt... Nou ja, als ik ze moet geloven, heeft het jaren nodig voordat ze een beetje een systeem hebben wat waarbij al die veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Ja, dat zegt vooral iets over de kwaliteit van de ICT'ers en niet over de computers. Ja, als ik niet naar huis kan, dan kan ik het daar ook. Ja. Zou jij er willen werken dan, Aniek? Zou jij het wel eens eventjes... Dat jij was het niet. Allemaal horen. Dat hebben we nooit niet. Jij zou er niet even de bezem door willen halen? Nou, ik wil de beste bezem doorhalen, maar dat wil het volk. Ja. Maar goed, het is niet... Er zijn echt mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn. Ja, dat zou je wel denken af en toe. Ja, ik kan me voorstellen dat er nu een aantal mensen van de Belastingdienst zitten te luisteren en denken, ja, je weet niet waar je het over hebt, maar... Ja, ik weet wel waar ik het over heb. Ik heb er vroeger mij geholpen. Ah, oké. Okay. Maar de kwaliteitsmensen, die zijn daar of zelf weggerend, of die zijn eruit gebezemd. Hm. En wat we het over hebben is een zootje ongeregeld goederen. En dat werkt gewoon niet. Nee. Maar goed, we gaan even over die BTW. Hè? Dat moet naar beneden, zeg jij. En dan ook gewoon lekker 1% maken bij groente en fruit. Ja, of inderdaad wat die andere jongen zegt. Van doe het achter de komma, 0,01. Ja. Kan allemaal. Het is gewoon een kwestie van het getal veranderen. Ja. En stimuleren, hè, dat we gewoon ook gezonder gaan eten. Heeft het ook mee te maken. Ja. En het is makkelijker als het niet zoveel kost. Ja. En dan vind je dan wel dat de ongezonde dingen omhoog moeten? Dat we daar wel wat meer belasting over gaan heffen? De chocolade en de chips en zo? Die staan al op 21%. Wat zeg je? Die staan al op 21%. Ja, dus, dat is niet nodig. Ze zeggen, ja, ongezonde dingen kunnen we nog wel wat duurder maken. Nee, die kunnen we gewoon zo laten. Dat toch maar niet, oké. Okay. Aniek... Nee, het is allemaal wel duur genoeg. En sinds de lonen niet meer meedraaien met de rest van de economie... Ja. Nou, dan moet je op een gegeven moment ophouden. Ja. Aniek, en ik denk dat Rutter dat ik maar eens een keertje in zijn bolk op moet halen. Ik dank je wel voor het bellen. We nemen het mee. Is goed. Blijf je luisteren? Ja, al is. Hartstikke goed. Dag Aniek, dank voor het bellen. Ciao. Ciao. 0800-1121. Vragen en antwoorden. En we hebben een hoop vragen gesteld. Ik zal zo meteen nog even een overzichtje geven van de vragen. Maar eerst nog even een Gijs. Gijs. Ja, goeienacht. Ron was het toch? Ron is het zeker. En ik heb de eer om met Gijs te praten, toch? Ja, ik heb even een vraag over het heelal en vooral de planeten. Hier heb je dat de zon in het oosten opkomt en in het westen omgaat. Om het oosten opkomt en het westen ondergaat. Maar heb je ook planeten in het heelal die net in de tegenovergestelde richting draaien, dat die in het westen opkomt en in het oosten weer ondergaat? Een hele gekke vraag misschien, maar... Nee, ik heb het net ook al gezegd. Er is geen vraag die gek genoeg is voor dit programma. Ik bedoel, bijna alle vragen kunnen. Ik had ook kunnen zeggen van in het zuiden opkomen. En nee, dat is de vraag dan niet. Maar snap je, Ron? Ik snap hem. Ja, ik... misschien een hele domme vraag, maar misschien ook niet. Ik weet niet. Ik heb me heel lang... ik heb me ook afgevraagd van de tweede vraag van... je ziet de zon in het oosten opkomen en in het westen omgang. De maan die draait diezelfde richting. Maar de aarde die draait met de klok mee. Maar die maan moet toch ook met de klok mee draaien? Anders zou je toch niet, die maan toch ook niet van oost naar west, oosten opkomen en in het westen omgaan. Die heeft wel een veel kortere draai. Mm. Maar dat is dan gelijk de tweede vraag. Ik vraag me, hoe zit dat dan? Ik vind het een hele goede vraag. Want ik zit nu heel erg in mijn hoofd het sterrenstelsel te bedenken. Hoe dat eruit ziet. En dan ga je toch altijd weer fouten maken, denk ik. Ja, dus ik kan nu wel heel erg hardnekkig zeggen. Nee, ja, het is zo. Maar... Ron, u bent de presentator. U hoeft ook niet, of jij, te zeggen wat de oplossing voor deze vraag is. Kijk, jij snapt het. Tenzij je het wel weet. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat hield mij altijd al bezig. Van hoe zit dat dan? Ja. Want ben je veel bezig met planeten en sterren? Ik ben wel eens bij Buslo hier. Ik woon in Velp hier bij Arnhem in de buurt. Ja. En ik ben wel eens bij Buslo bij dergelijke... nu vanwege corona is dat nou helemaal niet. En hebben we al heel veel besproken, maar dat dus niet. Nee. Nou had ik het daar ook kunnen vragen natuurlijk, maar... Maar jij dacht, ik bewaar het even voor de nachtzuster. Ja, maar ik weet niet, ik had het misschien ook op internet kunnen zoeken. Dat had ik Nee, niet doen. Altijd je vragen bewaren voor de nachtzuster of de nachtbroeder. Maar doen we ook de groeten aan Astrid dan. Zal ik zeker doen. Ik denk dat ze volgende week gewoon weer is. Maar kunt u voor mij of jij voor mij die vraag voorleggen? Ja, natuurlijk. Ja, dat heb jij al gedaan, Gijs. En we gaan inderdaad nu een oproep doen. Kunt u daar nog iets over zeggen? Nee, het is niet aan mij. Nee, oké. Maar... Ja, dat heb je net heel goed uitgelegd. Ik ben de presentator. Ik verbind alleen het antwoord met de vraag. Dat, daar ben ik voor ingehuurd. Ik wil het heel graag en ik wil er ook wat over zeggen. Ik had eigenlijk al lang op bed moeten liggen, maar goed. Nee hoor, je hoeft pas om 6 uur naar bed. Ja, oké, ik dank u. Oké, dag Gijs. Dag Ron. Dag. Weet je het antwoord op deze vraag? Dan zou ik zeggen, klim in de telefoon 0800-1121. Je kunt ook even een mailtje sturen, nachtzuster@omroepmax.nl. Of even een appje, de gratis NPO Radio 1 app. Here comes the sun, I say, it's all right. We'll be right back. Beatles, Here Comes the Sun. Ja, maar voor die zon moet je toch echt nog even wachten. Ik heb het net even opgezocht. Om 14 minuten over 8 komt hij op. Dus tot die tijd gewoon nog even blijven luisteren naar Nachtzuster. 0800-1121. Het is het telefoonnummer voor vragen en antwoorden. Marion. Oh. Ja, je bent er. Opeens was je er. Hallo. Hallo. Vertel. Ik heb een beetje een lastige vraag. Ik ben bezig om een testament op te maken. Of tenminste, dat wil ik gaan doen. Mm. En dan wil ik het mijn nalatenschap wil ik aan UNICEF schenken. Omdat ik verder, ik ben alleen. Ik heb verder geen familie of kinderen of wat dan ook. Maar nu heb ik wel gelezen dat je dat ook online kunt doen. Zo'n testament invullen. Alleen het enige wat je dan moet doen is dat je dan naar een notaris moet om het te laten ondertekenen. Maar ik vraag me eigenlijk af van hoe dat dan gaat. Want je doet dat dan bij een notaris online. Niet dezelfde als waar je het moet laten ondertekenen. Dus ik vraag me eigenlijk af of er misschien mensen zijn die hier ook ervaring mee hebben. Of iets meer van weten met dat online gedoe allemaal. Want je stelt het dus op een website. Dat wordt naar een soort digitale notaris gestuurd. Maar dan moet je dan alsnog naar een kantoor om het echt wel fysiek te ondertekenen. Want dat lijkt me wel, ja. Toch? Ja. Ja. Maar ja, dat het is wel een heel stuk goedkoper. Dat, maar ik vraag me af of dat... ook dan rechtsgeldig is of zo. Want ik heb dat anderhalf jaar geleden met mijn moeder meegemaakt toen zij overleden was. Zij dacht toen ze nog goed was ook goed te doen door alles aan mij over te laten. En niet aan mijn broers, want daar hadden we alle twee geen contact meer mee. En er is toen wel even wat ophef over geweest. Ik heb geen vriendelijke familie aan de deur gehad. En dus dan vraag ik me af van ja. Dus je wil het voor jezelf in ieder geval goed regelen dat het dat er later geen gedoe van komt. Dat het allemaal rechtsgeldig, dat het allemaal goed is geregeld. Ja, precies. Want mijn moeder dacht ook van, ik heb het goed geregeld. Marion, die zit goed. Maar ik heb daarna toch aardig wat boze mensen hier aan de deur gehad. En dat wil ik niet... dan ben ik er wel niet meer. Maar ik wil dat UNICEF dat niet aandoen. Dus nee. Dat het ook... En ik snap het daarbij toch niet van... dat is eigenlijk... Eigenlijk een tweede vraag. Van mijn moeder die laat het dan aan mij na. Maar dan blijkt dat als er nog andere familieleden in het spel zijn, aan wie zij niks heeft nagelaten, maar die dan toch, geloof ik, binnen 5 jaar of zo, bij mij dan terecht kunnen van ik wil mijn kindsdeel opeisen. En dat is binnen... Ik heb hier wel van gehoord inderdaad. Maar de termijn is dan 5 jaar? Dus ze kunnen echt na... Ja, zoiets was het, geloof ik, ja. Ah, dus na 5 jaar kan er nog iemand opeens opduiken die zegt... Hé, daar heb ik recht op. Ja, stel dat mijn moeder... Ja, dat heeft ze niet gedaan hoor. Maar stel dat mijn moeder een ton had nagelaten. Ja, zoveel was het nou ook weer niet. Maar, sorry. Dan had ik die ton... op mijn bankrekening of weet ik veel waar moeten bewaren. Mm-hmm. En dan was het na 5 jaar of zo wel van mij geweest. Maar anders... Ja, dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Van... Ik snap het. Ik snap je vraag. En jouw vraag gaat dus over dat opstellen van een testament via het internet. En dan kun je dus kosten besparen. Maar uiteindelijk moet het wel weer geaccordeerd worden door een echte notaris. Maar hoe dat precies werkt. Je wil gewoon eigenlijk ervaring hebben van mensen die hier al mee gewerkt hebben. Ja. Nou, zullen we eens gaan luisteren of er inderdaad mensen zijn die al ervaringen kunnen delen met je? Ja, dat is prima. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook, zeker. Want ik ben ook heel benieuwd wat hier uitkomt. Nou, blijf luisteren dan in ieder geval. En dan roep ik de mensen op om te bellen met 0800-1121. Oké, bedankt. Dankjewel, Marion. Oké, fijne nacht. Jan, goeienacht. Jan. Dag Jan. Hebt u tegen mij? Oh, dit klinkt niet als Jan, denk ik, of wel? Spreek ik met Jan? Ja. Oh wel, ja. Oh, wel. Heel goed. Je bent in de uitzending, Jan. Waar bel je voor? Ben ik... Zeker, je bent erin. Even denken. Wie was een man of een vrouw met een hondje? De vraagsteller met de hond, dat was Clementine. Oh. Ik wou zeggen, hoe liever ze het beestje is, hè, hoe eerder denk ik dat hij gewend is. Jan, je moet even je radio even uitzetten. Oh, sorry. Anders, dat gaat allemaal rondzingen en dat levert niet heel fraaie radio op. Dus. Nee, dat klopt. Ja, daar zijn we weer. Zeker. Sorry, ik onderbrak je. Ja. In mijn beleving is, hoe liever ze het hondje is, hoe eerder het beestje eraan gewend is. Ik zou doen wat het beestje wil en hem niks opleggen. Kijken wat hij zelf het liefste wil. Des te eerder denk ik dat hij gewend is. Er waren denk ik een paar mensen die het bij het rechte eind hadden, ook een paar die het helemaal glad fout hadden. Ik kan niks aanleren nog. Eerst maar zijn gang laten gaan, observeren, kijken wat hij doet. En als je erachter bent, dan de afspraken, ben je iemand met verstand van honden, werkelijk verstand van honden hebt, en vraag of hij er goed aan gedaan heeft. Hij zegt dat je kameraad met hem horen bent. En daarna pas iets gaan doen wat zoals moet. Zo zou ik het doen. Want heb je zelf veel ervaring met honden? Nee, ik heb alleen veel ervaring met dieren. Dus mensen die niet praten kunnen. En dat heb ik van mijn opa. Ah. Mijn opa zei altijd, eerst de zieke en dan diegene die niet praten kunnen. Met andere woorden, dieren. Dieren, ja. Dat was een ontzaglijke dierenliefhebber. Gigantische dierenliefhebber. En daar heb ik schijnbaar aan geërfd. Ik weet het ook niet. Ja, maar je hebt zelf in ieder geval geen hond? Altijd wel gehad. Vroeger als kind. Mee opgegroeid. Ik moest altijd zwerfpoes eten geven. Want ik had geen broer of zus. Ik had alleen een broertje wat een jong overleden was. Kort na de geboorte. En misschien mijn ouders hebben natuurlijk een trauma, mijn moeder zeker het trauma gehad ervan. Maar nooit iets van gemerkt. Ja, wel gemerkt, maar. En wist ook wel wat de oorzaak was, maar nooit gevraagd van wat is dat. Maar even denken, mijn poesen liggen te snurken hier op de bank. Oh. Ja, dat betreft weer een hele andere aanpak, hè, poezen. Ja, totaal. Nou, je kunt er best gewoon lief voor zijn, want. Er zijn te veel dieren die het gewoon veel en veel te slecht hebben. Ja. Ik denk als ik twee wezens op de weg zag liggen, dat ik het dier op zou pakken en dan naar de mens zou lopen. Dat denk ik. Maar ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Dus. Maar als ik een dood dier 's nachts zag liggen, dan laad ik hem in de auto als hij niks meer bewoog, om te kijken of hij volgende morgen verstijfd was. Dan bij me in huis liggen. Om te kijken of hij werkelijk dood was. Als hij mocht bijkomen, ja, dan kan ik tenminste weer naar dierenarts. Ja. Snap je? Maar ja, helaas ben ik straatarm. Als ik rijk was, dan. Ja, nou, de liefde voor de dieren die klinkt door in je stem, Jan. Dus dat vind ik mooi om te horen. En, nou, de stem kun je niet horen, maar. Oh, jawel. Ik hoor het wel in je stem. Ik hoor je met zoveel liefde praat je over dieren. Dus dat. Nee hoor, dat hoor ik wel. Ik schiet in huilen, want ik kan het me goed voorstellen hoe dat is. Die beesten die allemaal slechte baas hebben. Mm. Of plots begaan hebben. En ik denk als de oorlog uitbreekt, dan hoop ik dat ze alle dieren getransporteerd hebben of een spuitje voor die tijd hebben gegeven. Dan hoop ik dat die het niet mee hoeven te maken. Nou, laten we daar niet van uitgaan, Jan. Nee, ik denk het toch het ergste in oorlogsgebieden. Die dieren. Ja. Hebben ze die eerst maar een zachte dood gegund. En dan die dan ruzie hebben met elkaar. Laat die samen maar uitvechten dan. Ja. Die twee ruziezoekers. Maar ik vind het stom dat het hele Westen niet zegt. Dat kleine stukje grond, alsjeblieft, je het cadeau als verjaardagscadeautje. Hè? Dadelijk dan heb de hele zooi aan het, hoe heet het? Het schaap en drieten, zeggen ze wel eens. Plat. Hè? Dat vind ik slecht. Heel slecht beleid. Ik vind het mooi dat er mensen zijn zoals jij, Jan, die zoveel liefde hebben voor dieren en altijd het belang van het dier hoog in het vaandel hebben. Vind ik mooi om te horen. Mijn vader en moeder zei, loopt met een grote boog omheen om die ruzies. We boeiden niet mee en zoek mensen die bij je passen. Ja. Mooie woorden, Jan. Ik dank je wel voor het bellen. Nee, dat was niet alles. Ik had nog een vraag. Oh, oké. Okay. Is het mogelijk dat een vriend van mij, hij vroeg eens een keer, hoe heet je vader en moeder? Nou, ik zei dat toen tegen hem. En toen had hij wat gevonden, waar de namen nog stonden. En toen zegt hij, kan dat van jouw vader zijn, of oom, of moeder, of familie? En ik zag de werkelijke handtekening opstaan die van mijn opa kon zijn. Kan iemand dat zelf samenstellen? Ben ik weggevallen? Nee, je bent toch in de uitzending, hoor. Ik zit even te luisteren naar je verhaal. Ik probeer het me eventjes voor te stellen waar je het nu, waar je vraag heen gaat. Ja. En ik zag een handtekening staan die zou moeten kloppen. Gezien het handschrift en gezien het mooie calligrafische, heet het volgens mij, calligrafie. Dat is een bepaald soort schrijven met speciale penseel, denk ik. Ja, met van die mooie, ja, precies. Ja, maar wat is je vraag precies, Jan? Kan hij dat nagemaakt hebben? Zelf zo geschreven hebben? Zelf zo'n oud ding gemaakt hebben? En dat hij bij mij de namen afgetrokken heeft en zelf samengesteld heeft. Zeg maar als een, hoe zeg je dat, een 1 april mop of zo. Grap. Is dat mogelijk? Oh, je vraagt je af of een vriend van je je het in het oogje heeft genomen? Ja. Via zo'n truc. Met een vervalste handtekening? Ja. Mm-hmm. Ja. Dus het ging om een geboorteakte. En alles klopt wat erop staat. Ja. Ik heb de helft van de dingen genoemd en de andere helft die klopte. En wat wilde die aantonen dan met die geboorteakte? Dat mijn moeder familie van die en die was. En het klopt, het hele verhaal klopte wel. Want ik heb dingen gevonden thuis en dan vroeg ik hem dan zo'n ding wat ze op kon spelden. Ik zeg, het was net zilverpapier. Ik zeg, ze slap als zilverpapier, maar het had de kleur van goud. Ik zeg, kan dat echt goud zijn? Nee, zeg, dat is geen goud. En nog iets waar een plaatsnaam op stond. En zodoende zijn we eigenlijk achter de waarheid gekomen. Ik denk, ja, het moet bijna kloppen. Maar het kan zijn dat hij me iedere keer iets gevraagd heeft. Ja. En dat hij zo aan het samenstellen gegaan is, dat hij dacht, dan kan ik het voor de gek houden met 1 april. Ja, dus jij denkt... De naam klopte, hè, van mijn opa. Ja. De handtekening klopte. Maar jouw vraag is eigenlijk van, ja, hoe makkelijk is het om zo'n geboorteakte met inclusief zo'n handtekening te vervalsen? In de tijd van toen, van zeg maar van 1800, weet ik veel. Of nee, wat hij toen, weet ik het, ja, nou, rond jaartal in ieder geval. Ik ben, bij de AOW. Zou dat kunnen? Is dat mogelijk? We zetten je vraag erbij, Jan, en we gaan kijken of er een antwoord komt. Nog iets, en ik wil Timo bedanken. Hij heeft me een tijdje geleden een oplossing gegeven. Het ging over hulp van een internetsite of iets. Oh, oké. Okay. Nou, okay. Die complimenten heb je al even overgebracht. Het was een gratis hulplijn. Zo zijn we bij Nachtzuster. We helpen graag de mensen. Dat proberen we in ieder geval. Ja, wilt u hem bedanken, Timo? Dat heb je nu zelf al gedaan. Ik denk dat hij wel geluisterd heeft. Ik dank je voor het bellen. En de groeten aan Nachtzuster. Zeker, dank je wel. Dag Jan. Ja. Hoe is jouw naam? Ik ben de nachtbroeder Ron Vergouwen en ik ben nog bij je tot 6 uur. Dag Jan. Ja, okay, we moeten naar het nieuws. Dag. We gaan even naar het nieuws en dan zometeen weer bij je terug. Bij Nachtzuster. Van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Niels Meltzer, de Zwitserse VN-gezant die vorige maand harde kritiek uitte op een politieoptreden in Den Haag, stopt eerder als rapporteur op het gebied van marteling. Hij gaat eind maart weer aan de slag bij het Internationale Rode Kruis. Dat werk is niet te combineren met zijn werkzaamheden voor de VN, zegt hij. Meltzer noemde het optreden van de ME tijdens de coronademonstratie een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld die hij had gezien sinds de fatale arrestatie van George Floyd. Later zei Meltzer dat hij zich genuanceerder had moeten uitdrukken. Instortingsgevaar verdraagt de redding van een kleuter in Marokko die vastzit in een put. Het jongetje stortte dinsdag 32 meter naar beneden. Met groot materieel proberen reddingswerkers het kind te bereiken. Maar hoe dichter ze bij het slachtoffer komen, hoe riskanter het wordt. Ze zouden de put tot een meter zijn genaderd. Het grote gevaar is dat de schacht alsnog instort. Na een reddingsoperatie van 3 dagen willen ze daarom het laatste deel met de hand uitgraven. De Amerikaanse Republikeinse Partij doet 2 van zijn eigen vertegenwoordigers in het congres in de ban. Ze worden niet meer gesteund bij hun herverkiezing. De 2 hebben kritiek op oud-president Trump. Ze zitten als enige Republikeinen in een commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Dat viel niet goed bij een deel van de Republikeinse Partij. En Amazon heeft het Amerikaanse beursrecord verbroken. De internetgigant werd in 1 dag tijd $191 miljard meer waard. De winst staat in schril contrast met het recordverlies dat het moederbedrijf van Facebook een dag eerder bekend maakte. Het aandeel werd ruim 1/4 minder waard, een dikke €200 miljard. En dat was het grootste verlies in beurswaarde ooit. Het weer nog, het koelt af tot rond het vriespunt in het zuidoosten. In de rest van het land een graad of 3. Overdag dan zo goed als droog met geregeld zon. 'S Avonds vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of 7 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster, met Ron Vergouwen. Ja, het gebeurt niet vaak dat er bij Nachtzuster taart geserveerd wordt. Zo. Ik even een hapje van nemen zometeen tijdens de discoplaat. Vragen. Daar draait het om natuurlijk, hè, bij Nachtzuster. We hebben het over een hoop dingen al gehad. En er zijn ook al een hoop goede antwoorden gekomen. Ik zal even een paar vragen opnemen die nog openstaan. We hebben het natuurlijk over het belastingtarief van groente en fruit. Dat kan schijnbaar niet verlaagd worden van 9% naar 0%. Het kan wel naar 0,01 of zo. Maar ja, hoe zit dat met de systemen bij de Belastingdienst? Waarom kan dat niet gewoon naar nul? We hebben het ook over het verschil tussen Rijks- en gemeentepolitie. Is er nog steeds verschil tussen die 2? En hoe zit dat precies? We hebben het ook over merken auto's. John die vroeg zich af waarom hebben sommige merken of sommige landen helemaal geen dure luxe automerken en andere wel. En hoe zit dat met die automerken? Hoe komt het dat sommige gebieden heel goed zijn in het uitbrengen van die... Ja, het duurdere segment auto, zullen we maar zeggen. We hebben het over planeten. Eigenlijk gaat er nooit een week voorbij zonder dat we het over planeten hebben bij Nachtzuster. En nu is de vraag van Gijs. Zijn er planeten waarbij de zon in het westen opgaat en in het oosten onder? Dus ja, precies tegenovergesteld wat bij ons het geval is. Nou ja, dat zijn een aantal vragen. Ik zal zo meteen de rest nog even opnoemen. Intussen kan ik zeggen dat je kunt bellen naar 0800-1121. Een mail sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of een appje naar de Radio 1-app. Nou, heb ik alle plichtplegingen volgens mij gedaan. Dan rest mij nog te zeggen dat het natuurlijk tijd is. 4 over 4, tijd voor een discoplaat. En ja, nu gaan de voetjes van de vloer op Disco Inferno. De Tramps met Disco Inferno en gewoon gebak. Gewoon midden in de nacht om iets over 4. Nou, er zijn slechtere nachten, kan ik me herinneren. Nee, hier bij Nachtzuster maken we er het beste van. En ook op de radio doen we dat met leuke vragen. En er zijn wel een hele hoop leuke vragen over bijgekomen, hoor. Ik heb nog net niet alle vragen net kunnen opnoemen. Want we hebben bijvoorbeeld ook nog de vraag van Marion staan. Die vraagt, ja, hoe kan ik nou het beste een goed doel in mijn testament opnemen? Ik wil dat via een online testament doen. Maar is dat wel betrouwbaar en komt daar niet gedoe van achteraf? En dan hadden we nog de vraag van Jan. Nee, van Marion ook, dezelfde Marion. Die vraagt, ja, als je een kind, hoe zit het als je een kind onterft? Kan die dan nog steeds aanspraak maken op het kindsdeel? Want zij had gehoord dat dat nog na 5 jaar kon. Ja, het opeisen van je kindsdeel. Hoe zit dat precies juridisch? Als je daar kaas van hebt gegeten, laat het dan ook even weten. Of via al die andere vragen die je net voorbij hoorde komen. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Of een mailtje natuurlijk. Nachtzuster@omroepmax.nl. Wim, goeienacht. Ja, goedemorgen. Of goedemorgen, dat mag ook. Ja, kwestie van interpreteren. Zeker. Ik wilde graag eens even wat ingaan op een van de eerste vragen over ons tanden en kiezen, ons gebit. Ja. Ja. Zit je goed? Zit je goed vast? Ik sta en ik hou mij vastgeklampt aan de tafel, want ik ben heel benieuwd wat je over tanden gaat zeggen. Nou, dan gaan we dus namelijk 1,5 tot 2 miljard jaar terug in de tijd. Ja, nou ben je even stil. Ja, ik heb een hapje van mijn gebak hier. Oh, oké. Sjoerd, mijn mede-nachtbroeder hier, die heeft een gebak uit je te delen. 1,5 miljard jaar terug, tot 2 miljard jaar terug, toen kwamen jij en ik en iedereen die nu luistert uit de bomen. Ben je er nog? Ja, ik zit gewoon aandachtig te luisteren naar je, Wim. Wij kwamen uit de bomen. En ons rechtstreekse broertje, de chimpansee. Kijk, die apen die zijn op een gegeven moment ook uit de bomen gekomen. Maar die zijn dus niet zo doorgeëvolueerd als wij. En wij gingen op een gegeven moment doorevolueren. Dus wij hebben dus het stadium van die aap een beetje achtergelaten. En we zijn doorontwikkeld. En toen gingen wij jagen en verzamelen. En toen gingen wij bijvoorbeeld ook weer vlees eten. En wij gingen jagen, bijvoorbeeld ook op vlees. Kijk, apen eten geen vlees. Die eten noten, takken en zo. Ze eten wel wormen en zo, dat doet wel. Nou, en alles wat wij nodig hebben, dat evolueert vanzelf. Ons gebit. Kijk, die apen hadden natuurlijk ook een gebit. Maar die hebben een ander gebit, want die hebben zich nooit hoeven bezig te houden met het eten van vlees. En wij eten vlees, dus wij hebben een ander gebit nodig. Dus jij zegt gewoon, ons lichaam heeft zich aangepast aan wat er nodig was om te overleven. Nee, is nog altijd. Ik ga je vertellen, dan ga ik 1,5 miljard jaar. Kijk, 25.000 jaar geleden ongeveer hebben wij ontdekt dat we ook andere dingen konden eten. Hè? Dus we gingen landbouw doen, hè? Dus gewassen telen. En dan krijg je dus weer andere voedingsmiddelen, hè? Graan en zo. En dan krijg je dus weer hetzelfde verhaal in de evolutie. Dat ons hele, niet alleen ons gebit, hè, maar ook onze handen, onze voeten, ons inwendige stelsel, darmen, alles past zich weer aan. En zo zijn die tanden dus. En zo zijn die. En zo hebben wij nu. En kijk, het laatste wat ik tot. Het duurt geen 3 generaties meer. De eerste kinderen. Die gaan niet meer de verstandskies ontwikkelen. Want die hebben we niet meer nodig. Ja, we er toch wel uit. Nou, dat doet de natuur, hè? Ja. De natuur zegt, we hebben die niet meer nodig. Nou, dan ga je dan zorgen we, als het nuttig is, hè? Ja, maar jij zegt dat het al na 3 generaties, dat gaat wel redelijk snel. Ja, allerlei wetenschappers hebben al lang. Ja, wetenschap, dat hoort tegenwoordig, dat moet tegenwoordig bediscussieerd worden, maar ik discussieer daar niet over. Vind ik wel snel. Dus mijn achterkleinkinderen die. Die daarop, maar die hebben dus geen verstandskies. Nee. Ja. En ook bijvoorbeeld niet meer, want dat is ook een gaande. Wat wij dan noemen het wormvormig aanhangsel, oftewel de appendix. Ik weet niet waar dat ding voor is, maar dat hebben we kennelijk ook niet meer nodig. Nee. En dat verdwijnt. Goh. Fascinerend. Toch, ja. Wim? Ja, ik wil je nog eventjes, heel even een ander onderwerp. Ik wil jou nog even corrigeren, als het mag. Corrigeren mag altijd. Even rectificatie. De rectificatie. Je had het net over Jacques Brel. Ja. Ja. Maar Jacques Brel is een Belg, hoor. Is geen Fransman. Heb je een punt? Ja, heb ik dat gezegd? Nou, volgens mij hebben we niet gezegd... We hebben gewoon gezegd wie een mooie artiest is in het genre. Ik heb niet gezegd dat het een Fransman was. Oké. Okay. Nou, dan wil ik nog even heel wat gunst vragen. Na dit exposé. In België is de afgelopen week de week van de muziek geweest. Dus Clara en Studio Brussel en zo, alle disjockeys en zo. Die hebben in België alleen maar muziek gedraaid van Belgische bodem. Oh, oké, okay. Echt, ja, precies. De Belgische muziek, de week van de Belgische muziek. Van Belgische artiesten. Ja, ja, ja. He? Nou, en dan wil ik ook een Duits zakje doen. Jij wil ook een Belg... Ja, nou, een Belg van Italiaanse afkomst. Adamo. Ken je die? Ja, tuurlijk. Ja, die worden bij de collega's van Omroep Max op Radio 5 wordt die stuk gedraaid. Nou, Adamo was een kind van Belgische emigranten. Die vader werkt in de mijn, Machinel. En Adamo is natuurlijk de muziek ingegaan en die heeft dat zware leven in die mijn helemaal nooit hoeven te doen. En ik zou zeggen, vous permettez, monsieur. Ja, dat heet zo. Dat lied heet zo. Nou, weet je, we gaan eens kijken of we hem zo meteen kunnen draaien. Wie weet. Je hebt YouTube, toch? Ja, nee, we hebben hem wel. Ik ga wel even kijken of we hem zo kunnen draaien. Je hoort het vanzelf, Wim. Tuurlijk. Oké. Dank voor het bellen. Doei. Dag. Doei. 0800-1121. Ja, ik ben altijd wel open voor verzoekjes. Maar of die dan ook echt gedraaid hebben worden... Ja, ik bedoel, daar gaan we eens eventjes over denken. Overdenken terwijl we gaan luisteren naar Jos. Dag Jos. Hi. Hallo. Oh, ja, dat was ongelooflijk interessant, de vorige spreker. Ik hoor een maar aankomen, Jos. Nee. Oh. Nee, heel boeiend. Zat ik te luisteren, ze zat helemaal in het gesprek. Ik was verrast dat ik al aan de beurt was. Dus ik moest even helemaal wakker worden voor mijn eigen bijdrage. Ja, want je belt, je hebt volgens mij een vraag over iets anders. Ja, nou, ik was heel erg geboeid door jouw motivatie om de groente en fruit... goedkoper te krijgen. Jij zei zelfs naar 0%. Nou, helemaal mee eens. Ik ben nou even in Nederland, want normaal woon ik in Spanje, maar ik ben nou voor de promotie van mijn zoon in Nederland. Die gaat nou als medisch onderzoeker promoveren op diabetes en wat je met voeding kan doen om diabetes en overgewicht te voorkomen. Mm. En wij praten daar heel veel over. En ja, het is natuurlijk een grof schandaal dat de groente en fruit voor de 10% armste in Nederland niet gewoon gratis is via de voedselbank. En dan kunnen die mensen als tegenprestatie, als ze een uitkering hebben of misschien nog minder dan een uitkering, gewoon wat in de voeding gaan werken. Bijvoorbeeld voedsel koken of groenten kweken. Dat kan iedereen, zelfs als je helemaal geen opleiding hebt. En dan doe je dus qua arbeid iets terug. Maar dan heb je in ieder geval voor je kinderen een heel gezonde groente, verse groente en fruit. Ja. Je hebt dus in Nederland, volgens het RIVM-rapport, zouden we tussen de 200 en 300 gram groente en 200 en 300 gram fruit moeten eten. Nou, weet je hoeveel procent dat haalt van de Nederlanders? Heel weinig. Wat denk je? Ik heb geen idee. Het was 2%, maar dat is toegenomen naar iets van tussen de 10 en 20%, afhankelijk van... of het een stedelijk gebied of een landelijk gebied is enzovoort. Maar zeg maar, het ligt in ieder geval onder de 20% van zowel groente als fruit. En waarbij je moet aantekenen dat de ouderen, de 60-plussers, veel gezonder eten dan de jongeren. Mm. Want die zijn meer naar gemaksvoedsel toegegaan en naar de McDonald's. Bijvoorbeeld de oudste mensen, die wonen... En weet je waar de oudste mensen ter wereld, oudste en gezondste mensen ter wereld wonen? Is dat Italië? Nee, daar heb je ook een eiland, Sardinië. Dat zit bij die Blue Zones. Maar je hebt in Japan een eiland, dat is Ikanoa. En daar heb je de meeste gezonde 100-plussers. En die eten dus echt heel veel groenten en fruit en zoete aardappelen. Hebben een eigen biologische tuin. Enzovoorts. Een hele, nou, dat is de leefstijl die wij als mensen vanuit de preventieve geneeskunde... Ik heb preventieve geneeskunde gedaan. Wij propageren met name die Ikenoa lifestyle. Mm-hmm. Wat nou... hebben ze een vergissing gemaakt in Japan. Want die jongeren zijn per vergissing naar Amerika gegaan. Dat moet je natuurlijk nooit doen, hè? Want wat gaat daar gebeuren? Dan ga je de junkfood ontdekken en dan wil je dus niet meer koken. En dan hebben ze meegenomen al die junkfood naar Japan. Wat blijkt nou? Die ouderen blijven even gezond en even goed in hun eigen cultuur verstandig eten. Maar die jongeren... die hebben een veel lagere levensverwachting gekregen. Dus de verwachting is dat Spanje, waar ik nu woon, over 20 jaar verreweg de oudste en gezondste mens ter wereld zullen hebben. Daar zijn redenen voor, maar het is te ingewikkeld om dat nou uit te leggen. Maar Spanje is... Japan ligt nou op de 85 jaar levensverwachting. Ook aan het einde van het leven nog heel gezond ook, hè? En dat zal nou in de komende 20 jaar waarschijnlijk flink gaan dalen. Maar de vraag terug naar groente en fruit, hè? Ja. Ik was hartstikke blij dat jij zo zat te pleiten voor die groente en fruit. Dat kunnen ze natuurlijk makkelijk aanpassen. Maar wat is de laatste 10 jaar gebeurd? Dat is de zogenaamde vrije markteconomie. Dat betekent zo'n beetje laissez-faire, laissez-aller. Laat maar gaan, jongens. En laat de bedrijven maar doen waar ze zin in hebben. En we gaan dus niet de tabak fors ontmoedigen. We gaan niet fors de alcohol ontmoedigen. We gaan niet inzetten op groente en fruit betaalbaar krijgen. Voor met name de mensen met de gezondheidsproblemen. Kortom, de laatste 10 jaar hebben wij op de verkeerde partijen gestemd. Dat zou je wel zeggen. En die zijn voor de vrije markteconomie. En de gezondheidszorg. En bijvoorbeeld die COVID-crisis ook. Hè, dat komt... Kijk, besloten hebben, we gaan vleermuizen eten. En dan krijg je allerlei rare ziektes, toch? Daar lijkt het wel op, ja. Volgens mij is het nog niet 100% bewezen, maar dat is... Marion Koopmans mocht het van de Chinezen niet voldoende onderzoeken. Die hebben ze gewoon eruit gezet. Maar was Marion Koopmans heel erg boos over, terecht, hè? Ja, nee, maar alles wijst wel in die richting, inderdaad. Ja, en dat komt in ieder geval omdat wij... Dat komt van Wuhan, van die wildvleesmarkt. En je ziet dan, als je die beelden ziet, dan schrik jij en ik je helemaal kapot, natuurlijk. Hm. Hè, toch? Ja. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Waarom doen we niet veel meer aan preventie? Hè? We zitten nu op 26% van ons overheidsbudget gaat nu naar gezondheidszorg. Hè? Dat is een kwart al. En als we zo doorgaan, volgens de RIVM-prognoses en de andere raad van de wetenschappelijke gezondheidsprognoses, gaat dat verdriedubbelen in de komende 40 jaar. Straks kunnen jij en ik onze premies niet meer betalen... en de overheid kan die volksgezondheid niet meer betalen... mits we aan preventie kunnen doen. Wij hebben dus in de Universiteit Maastricht berekend... dat als je meer aan preventie doet... dan kun je 80% bezuinigen. Dus obesitas, diabetes, kanker, gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving. De wetgeving op tabak en op alcohol en op wat jij noemde groente en fruit. Wetgeving. Geef gewoon aan die 10% of 20% armste mensen, die moeders die hun kinderen geen gezonde groente en fruit kunnen, geef het hun gratis en laat ze daar dan een tegenprestatie doen. Dus mijn vraag is eigenlijk, van hoeveel van de luisteraars zijn het met mij eens dat we veel meer aan preventie moeten doen, dat we ook op sociale partijen moeten gaan stemmen om meer aan preventie te kunnen doen? Want het is een heel belangrijk thema. Ja, ook die COVID. Marion Koopmans wil een instituut oprichten zodat we in de toekomst die virussen mijn zoon zegt ook van door het feit dat wij vlees eten krijg je de antibiotica resistentie en die beesten zitten op een veel te kleine oppervlakte, ook die wisten allemaal hoe die gekweekt worden in een kleine oppervlakte. En er moet dan heel veel antibioticum bij, omdat ze elkaars poep opeten en wij eten. En dus je moet ook sowieso alleen maar wilde zalm eten en nooit kweekzalm. Ja. Maar de vraag is dus... Je hebt hem gesteld, Jos. Je hebt hem gesteld. Waarom doen we niet meer aan preventie? Want het is ongelooflijk belangrijk. We gaan even kijken. Het wordt echt onbetaalbaar. Hè? Ja, echt. Het is een ramp in de komende 40 jaar. Ja. En waarom kiezen we geen andere partijen die wel aan preventie willen? Jos, we gaan kijken of iedereen het met je eens is. Of misschien dat er ook mensen zijn die het niet met je eens zijn. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kijken of maar vind je... Ron, vind je het erg dat ik deze vraag stel? Want het is een beetje een wetenschappelijke vraag. Hè? Wetenschappelijke vragen zijn zeker welkom. En je stelt volgens mij gewoon een heel wezenlijk en belangrijk onderwerp aan de kaak. En dat vind ik altijd fijn. Dus, Jos... en gooi ik er niet te veel passie in. Want ik ben natuurlijk heel bevlogen voor preventie. Ja. En ik weet niet of dat storend is dat ik zo voor groente en fruit en gezonde leefstijl ben en zo. Jos, ik ben blij dat er gepassioneerde luisteraars zijn zoals jij, die dit soort dingen opwerpen. Maar ik ben nu wel benieuwd of mensen het met je eens zijn. Of dat er toch een paar mensen zijn die het niet met je eens zijn. Daar ben ik hartstikke bedankt, Ron, dat ik deze vraag mag stellen. Want ik heel vind goed. Het verschrikkelijk belangrijk. Blijf luisteren. Oké, dank je. Dag Jos. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Adamo was dat, op verzoek dus, zoals je misschien net gehoord hebt. Je luistert naar Nachtzuster. Vragen en antwoorden, daar draait het om. En die kun je op allerlei mogelijke manieren bij me kwijt. Je kunt het bijvoorbeeld via de mail doen. Ik zit net eventjes tijdens de plaat eventjes alle mailtjes te lezen die zijn binnengekomen. Dank daarvoor ook. Kees, ik zie ook jouw mailtje bijvoorbeeld. Ik heb het echt gelezen. Ik ga proberen zo meteen dat nog eventjes te noemen. De appjes zie ik ook voorbij komen. Ja, het is een drukte van belang. Ook in de chat probeer ik af en toe even mee te kijken. Als je mee wil praten met alle andere luisteraars van Nachtzuster, dan kun je daar natuurlijk terecht. Ga dan eventjes naar omroepmax.nl/nachtzuster. En dan via de chat kom je terecht bij alle medeluisteraars. En op die manier kunnen we eventjes het programma evalueren met elkaar. Maar hij draait natuurlijk om de vragen en antwoorden. En Berry is de volgende die in de uitzending is. Berry. Ja, goedenacht, broeder. Goedenacht. Wat kan ik voor je doen? Ja, ik had een appje gestuurd en ik werd gelukkig terug. Ik had wat moeite om doorheen te komen met bellen op de vraag rondom de planeten en de zonsopkomst. Ja, want we hadden... Even die meneer zijn naam kwijt. Dat was de vraag van Gijs, volgens mij. Ja. Nee, van... was het van Gijs? Ja, van Gijs, volgens mij. Mm-hmm. Ja, over het, of het in het westen... of er planeten zijn waarbij de zon in het westen opgaat... en in het oosten ondergaat. Ja, nou, die is er. Dat is de planeet Venus. Die draait in tegenovergestelde van de aarde eigenlijk. Oké, is dat de enige? Dat is de enige planeet. Ja, normaliter draait de planeet om zijn as in dezelfde richting als dat hij om de zon draait. Ja. En bij Venus is dat anders. En ja, waarom dat is, dat is eigenlijk niet bekend. Ja, Berry, nou vraag ik het me wel af. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat je dat ook nu ging melden. Waarom is Venus zo eigenwijs? Ik heb het onthouden omdat ik hoorde de vraag en het... Toen ging bij mij een ezelsbruggetje eigenlijk kwam omhoog. Want ik ben op de basisschool was ik gek op planeet. En we hadden een bibliotheek op de school. En daar had ik altijd boeken op over de planeten. En met mooie foto's van het heelal. En daar kon ik dan thuis uren naar kijken en staren. Tot op een gegeven moment mijn vader mij heeft meegenomen naar Vraneke. Daar staat een heel mooi planetarium met IJzinga. Planetarium. Dat is echt de moeite waard voor het bezoeken sowieso. Als je een keer niks te doen hebt op een regenachtige zondag. En daar kwam de uitleg. En ik had dat natuurlijk die foto's gezien. En die meneer die vertelde dit. En toen zei mijn vader, omdat het Venus was natuurlijk van ja. Die zei zoiets van ja, een beetje hetzelfde als je moeder. Die doet ook altijd alles anders. Dat is dan het gezegde dat vrouwen... Ja, vrouwen komen van Venus. Hè? Dus dat besefte ik later pas. Dat was pas later, na een aantal jaren begreep ik de grap... toen ik dat gezegde pas leerde. Dan tot dat moment drong het niet tot mij door. Ja. Maar goed, dan gaan we nog wel even uitvogelen via andere luisteraars hopelijk dan, Berry. Waarom Venus dan eigenwijs de andere kant op draait? Ja, ik blijf daar graag naar luisteren wat daar de reden van is. Misschien, het ontstaan van het planeet is van het universum is natuurlijk één grote explosie en botsingen van brokstukken geweest. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Dat is de enige verklaring die ik zelf even kan verzinnen. En dat het zou zomaar kunnen. Dat Venus net op het laatste moment toen alles een beetje stabiel was, nog net een tikje heeft gekregen en de andere kant op is gaan draaien. Ja, ik begin... Maar dat is even vrijelijke interpretatie van mij op dit tijdstip. Ja, maar die kan ik heel goed volgen. Dus wij zitten wat dat betreft wel op één lijn. Of het wetenschappelijk verantwoord is wat wij denken, dat moeten we maar eventjes gaan bedenken zo. Of gaan, gaan horen, hoop ik. Nou goed, als er al twee zijn die er op een lijn zitten, dan zitten we op het juiste spoor, denk ik. Ja, nou, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Nee, ik ook niet. Het is het enige wat ik kan verzinnen. Maar dat beetje zeg maar, kennis wat ik heb opgedaan uit die boeken lang geleden. En ik ben er niet in doorgegaan. Ik ben in een andere richting uiteindelijk opgegaan. Het is niet iets wat mij waar ik in ben gaan leren of studeren. Maar je hebt genoeg kennis gehad om deze vraag te beantwoorden bij Nachtzuster. Ja, nou, dus dat daar, in ieder geval wel. Dus nou goed, heeft dat in ieder geval die uren turen in dat boek heeft in ieder geval betaald zich nu uit. Zo, dat het was alle moeite meer dan waard. Berry, dit pakken ze mij niet meer af. Dat wilde ik zeggen. Dag Berry, fijne nacht hè. Hey, bedankt, hetzelfde. Dag. 0800-1121. Michel. Ja, goeienacht met Michel. Ik had even een antwoord nog even een aanvulling op het verhaal van die man met de gebit. Dat apen geen vlees eten. Nou, dat is dus niet zo. Want het is zelfs zo dat chimpansees zelfs hun eigen soortgenoten wel eens opeten als het erop aankomt. Mm. En bij rivaliserende clans, weet je wel. En het schijnt ook wel zo te zijn dat ze wel eens af en toe dan echte vlees willen eten. Dat ze gewoon ook op andere soorten apen jagen, wat kleinere apensoorten. Dus ja, dat klopt niet helemaal. Ik denk, ja, vermeld het toch even. Ja, nee, heel goed. Dan mogen altijd rectificaties voorbij komen. Ja, nee, maar ja, dan is het een beetje een onwaarheid. Hè? Ja, nee, zeker. Ik bedoel, ik kan hier niet alles namelijk altijd 100% checken. Dus dan ben ik altijd blij met mensen zoals jij die toch eventjes noemen nog. Maar jij belde ook volgens mij voor een andere vraag. Ja, en ik wil die man ook niet afdoen hoor. Hé, hey, over voor die vrouw, voor het testament van UNICEF. Dat ze dat via internet wil doen. Ja. Nou, dat is, lijkt niet zo verstandig. Want ik heb onlangs ook in zo'n situatie gezeten. Maar ze moet toch naar een notaris toe, hè, voor die handtekening. Dan kan ze beter dat gewoon in één testament doen. En dan kan ze ook meteen dat van haar kind, die ze woont, erven of zo. Daar had ze het ook over, geloof ik. Maar Michel, je zegt, je hebt ook in die situatie gezeten. Je hebt ook een testament online aangevraagd? Nee. In de situatie dat ik bij een notaris met testament te maken heb gehad. Ja. In verband met het overlijden van een familielid. Maar ik denk dat die vrouw dat het niet verstandig is via internet. Want ze moet toch naar de notaris toe. Maar ja, goed, zij zegt van ja, het is wel wat goedkoper. En ja, ik kan me voorstellen dat er wel andere mogelijkheden zijn om het op een wat goedkopere manier te doen. Maar jij zegt in ieder geval van zorg dat het niet goedkoop is duurkoop wordt. Dat je er eigenlijk niet aan moet beginnen. Nou, kijk, als je dat doet, dan moet je ook de bedragen vermelden enzovoorts. Dus ja, dat kunnen ook fraudeleuze dingen zijn, hè? Kan. En dan staat het wel openbaar. En ja, het is maar net wat ze willen. Kijken, als je toch een handtekening wil laten zetten. Ja, dat doet een notaris ook niet voor niks. Hè? Nee. Dat is, hè, maar, ja, kijk. En als je dat wil doen, ja, dan wordt het gewoon gedeponeerd in een notarisstatuut. En dan kan elke notaris dat altijd opvragen. Ja. Dat maakt het rond die tijd. En ik denk dat ongeveer dat ze met kosten moet rekenen van tussen de 600 en 800 euro. Hè? Dus dat zijn de feiten wat dat betreft. Ja, het is sowieso is het altijd, het kost altijd geld. Wat je ook doet met testament, geld, notaris, het is nooit goedkoop. Nee, kijk, en als je dan het hele gebeuren daar laat doen, dan ben je ook, dan moet je ongeveer 600 tot 800 euro betalen. Hmm. En anders zou die misschien ook, rekenen, 200-300 rekenen misschien. Ja. Maar het is maar net wat die vrouw voor over heeft. Ja. Maar ik denk, dat vermeld ik even. Want, ja. Marion was dat, en jij zegt eigenlijk van, pak het goed aan en ga gewoon echt naar een notaris. En laat al die internet notarissen even zitten. Dat zou ik wel doen. Dat is jouw advies. Ja. Goed, dankjewel Michel. Ja, niks. We nemen het mee. Goeiedag. Dag, fijne nacht. Ja, als je misschien een ander advies hebt voor Marion, of jij hebt ook wel eens ervaring gehad met zo'n testament op internet, dat laten samenstellen en dan misschien net even iets goedkoper dat afwerken, pakte dat misschien voor jou wel goed uit. Laat het dan ook even weten. 0800-1121 of even een appje naar de Radio 1 app. Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a forget his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. The Monkees, I'm a Believer. Je luistert naar Nachtzuster op NPO Radio 1. Ja, en ik zit tijdens de plaat ook eventjes naar de mailtjes te kijken. Johan die stuurt bijvoorbeeld een mailtje. Johan had een technisch mankement. Kon dus daarom niet in de uitzending komen. Maar die laat ook nog eventjes weten dat het inderdaad geen verstandig idee is om via een online verklaring je testament op te maken. Hij zegt, ga gewoon even naar de notaris, Marion. Daar heb je echt de beste resultaten mee. Neem geen enkel risico. Ik zal nog even een paar vragen voorlezen die nog openstaan. We hebben bijvoorbeeld, redelijk begin van de uitzending hadden we Ger aan de lijn. En Ger die vroeg zich af, waarom heeft een presentator kaarten in de handen? Die leest toch gewoon als de teksten van de autocue af? Wat doet hij met die kaartjes? En Jasper die had de vraag, bij spoorbielzen, er liggen altijd van die stenen onder en dat zijn kwartsstenen, om de boel een beetje te verstevigen. Maar waarom nemen ze nou juist kwartsstenen? Als je niet weet wat kwartsstenen zijn, zoek het dan even op. Misschien weet je alles van stenen en kun je ook die vraag oplossen. En we hebben nog de vraag van een anonieme meneer. Die vroeg zich af, hoe gaan atleten op de Olympische Spelen om met menstruatie? Olympische Spelen zijn net begonnen natuurlijk. Misschien heb je zitten kijken naar de openingsceremonie. En ja, we gaan de komende dagen gaan we natuurlijk al die verrichtingen zien van onze topsporters. Ook onze eigen oranje helden. Maar ja, goed, er zitten natuurlijk een aantal vrouwen bij die misschien wel eens last hebben van menstruatie. Ja, het is een beetje een vieze vraag misschien. Of een vieze vraag. Ja, het hoort er allemaal bij. Weet je er wat vanaf? Laat het even weten. Want ik ben oprecht benieuwd of daar bepaalde technieken zijn om dat toch een beetje te onderdrukken. Of voor vrouwelijke topsporters om daarmee om te gaan. Ik ben oprecht benieuwd naar het antwoord. En dan is er nog de vraag van Ben. Die vroeg zich af, er is nog steeds verschil. Of zijn vraag is eigenlijk, is er verschil in het beleid tussen de Rijks- en de gemeentepolitie? Hij heeft namelijk de indruk van wel. Hij heeft het idee dat hij nu minder goed geholpen wordt sinds er een Rijkspolitie is. Wat is daar het mechanisme achter? Weet je daar alles van? Werk je misschien bij de politie? Heb je ook het idee dat er de laatste jaren wat veranderd is in het evenwicht tussen de politie op de straat en de landelijke politie? Laat het even weten, allemaal via dat bekende nummer 0800-1121 of een mailtje of een appje. Gaan we naar Nelly, want die hangt al even volgens mij. Dag Nelly. Ja, goedemorgen. Ik moest net glimlachen toen jij het had over die meneer die zich afvroeg hoe het is met de menstruatie en jouw reactie daarop. Het is namelijk zo, al die jonge vrouwen zijn gewoon aan de pil, aan de anticonceptiepil. Ja, dat zou je zeggen, maar is dat nou echt altijd een oplossing, Nelly? Ja, dat is altijd een oplossing. Ja, voor de dames die niet zwanger willen worden. En natuurlijk wil je niet zwanger worden in een jaar dat je aan de Olympische Spelen mee kunt doen. Maar dan kun je de menstruatie mee regelen. Zolang je de pil slikt, menstrueer je niet. En als je daarmee stopt voor een korte periode, tussen de maanden in, dan krijg je dus een afscheiding. Ja, jij bent een vrouw, Nelly, dus ik heb geen enkel recht van spreken op dit gebied. Maar je hebt er geen enkel. Je voelt ook hormonaal. Je voelt er niks van? Nee. Nee, van mijn situatie voel je vaak wel wat. Dan heb je buikpijn. En ja. Dat risico zullen ze zeker niet nemen. En neemt u maar voor mij aan. Het zijn allemaal jonge vrouwen. Mm-hmm. En overal wordt gelukkig. Er is een pil beschikbaar. Anders zou de wereld nog veel dichter bevolkt zijn. Ja. En die zullen dit zeker heel goed regelen. En ik denk niet dat er één vrouw daar geen rekening mee heeft in deze periode. Dat ze moeten presteren. Nee. Want ja, nogmaals, ik ben een leek wat dat betreft. Maar jij zegt ook van, nou ja, het is niet alleen lichamelijk, maar ook hormonaal en geestelijk. Heb je geen enkel last van die menstruatie waar je wel last van hebt als je de pil niet slikt? Nee. Oké. Okay. Nee. En ik kan het wel weten, want ik ben inmiddels 81. Dus ik heb die hele ontwikkeling van de pil heb ik wel meegemaakt. Ja. Maar geen zorgen daarover. Dat komt helemaal goed. Nou, wat fijn. Hebben we dat in ieder geval opgelost in ieder geval, Nelly? Ik denk dat als Astrid hier had gezeten, dat we die vraag al eerder op hadden gelost. Maar dat maakt niet uit. Oh, ik vertelde het net aan uw medewerkster. En die zei, ja, dat hadden we zelf over kunnen bedenken. Ja, nou ja, weet je, ik kan me erachter verschuilen dat de antwoorden moeten altijd komen van de luisteraars, van de bellers. En ook, niet van mij. Dus had ik het geweten, had ik het niet gezegd. Maar ik ga me toch even in een hoekje zitten schamen hier. Nee, dat is helemaal niet nodig. Die orde, helemaal niet nodig. Nou, wat leuk dat je even belde, Nelly. Dank je wel voor het bellen. Ja, goed dat je het verder. Dag. Oké, dag. 0800-1121. Adam, of is het Adam? Adam of Adam? Wat is het? Goedenacht, Ron. Het is eigenlijk... Ik zeg zelf Adam, maar maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Waar bel je voor? Ja, ik heb een mogelijk antwoord op de vraag over de autocue. Ja, bij de tv-presentatoren die kijken ze in de camera, dan lezen ze de autocue, hè, dan lezen ze de teksten af. Maar ja, ze hebben toch ook nog kaartjes. Daar kijken ze dan niet op. Ik noemde net als voorbeeld Rob Tripp, hè, de presentator van het 8-uur-journaal. Maar waar hebben ze die kaartjes nou voor nodig? Ja, ik denk dat het is om te voorkomen dat ze een lek-out krijgen tijdens de uitzending. En dat ze bijvoorbeeld de tekst vergeten of iets. Ja, dat is wel het meest logische inderdaad. Hè, dat je toch nog een soort... Ja, een soort escape hebt, of dat er toch nog iets als het allemaal niet werkt, of dat je inderdaad het even niet meer weet. We hebben allemaal wel eens een moment dat we eventjes, wat jij, zoals jij noemt, een blackout hebben, dan dat je dan toch nog een stok achter de deur hebt. Ja, dat Cor Bakker had het een keer verteld in de show van Paul de Leeuw. Oh. Ondanks dat hij de meeste pianostukken die hij speelt, kent hij bijna allemaal uit zijn hoofd. Maar toch gebruikt hij voor de zekerheid nog zijn partituren. Ja. Voor het geval dat hij inderdaad een blackout krijgt en dan ook nog in een live uitzending. Om dat te voorkomen, heeft hij dus altijd een partituren bij zich. Kijk. Nou, wat goed dat je dat opgemerkt hebt, dat je dat onthouden hebt. Oh, graag gedaan. Oké, dankjewel Adam. Dank je voor het bellen. Graag gedaan. Oké, fijne nacht. Dag. Nieuwe vragen zijn weer van harte welkom, dus bel ze even door. Op het bekende nummer, misschien weet je het inmiddels ook al uit je hoofd, 0800-1121. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Want to know whose shirts you wear. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Ja, het blijft een parel hoor, deze. David Bowie, Space Oddity. Ja, er wordt flink gereageerd op de app en via de mail. Maar ja, er mogen wel weer wat bellers bij. Dus ja, als je in de uitzending wil komen, dan zou ik nu echt even de telefoon pakken en 0800-1121 bellen. Dat kan met nieuwe vragen. Hè? En als je nou iets voorbij hebt horen komen waarvan je denkt, nou, ik heb daar wel een antwoord op gehoord, maar dat zat toch net even iets anders. Dan mag je ook gewoon daar nog even een reactie op geven. Maar nieuwe vragen nogmaals zijn van harte welkom. 0800-1121. En het mag echt overal overgaan, dit programma. Het kan niet gek genoeg wat vragen betreft. We gaan naar Lia. Ja? Lia, goeienacht. Goeiedag, ik heb ervaringen met een internetnotaris. En dat zijn hele goede ervaringen. Oh. Dat is een 1-2-3 notaris. Je kunt dan zelf op internet je testament samenstellen. Je krijgt van die notaris een ontwerp. Dat kun je nog een paar keer herzien. En als alles naar je zin is, ga je één keer naar die notaris toe. En je zet je handtekening. En het is me uitstekend bevallen. En Lia, heb je dan echt veel minder betaald dan als dat je... Ja, je betaalt echt veel minder. Ja? Is dat echt de helft minder? Maar het is ook... het was ongeveer de helft. Ja. Maar het is ook dat het... je hoeft niet iedere keer naar die notaris toe. Nee. Kijk, ik ben 90 jaar. Op een bepaalde leeftijd wil je liever thuiszaken regelen. Mm-hmm. En het is mij uitstekend bevallen. Dus je zou het wel echt iedereen aanraden? Ik zou het iedereen aanraden. 1-2-3 notaris. Ja, zoek maar op internet. Ja, want we hoorden net toch een paar mensen die een beetje, koud watervrees hebben. Die hebben het nooit echt goed doorgevoerd. Want je krijgt meteen ook de naam van een notaris die het verder voor jou gaat afhandelen. Ja. Dus het is een notaris bij jou in de buurt. Ja, en zijn secretaresse maakt dan verder alles in orde. Ja. Je krijgt een ontwerp testament. Ja.

Alleen, nu hoor ik pas nog dat het eigenlijk nog steeds bestaat. Maar ik weet niet of iemand dat kan bevestigen. Dat eigenlijk notarissen dat je niet zo snel vertellen. Maar als je een handgeschreven testament maakt, dat dat dan nog wel letterlijk is. Maar dan moet je wel ergens nog laten vastleggen. Alleen ja, dat vastleggen bij notaris kost veel geld. Dus dan wil ik eigenlijk weten, hoe moet ik dat dan doen? Nou ja, nou, dat leggen we dan even voor aan de luisteraars. Misschien is er iemand die bij een notaris werkt of gewerkt heeft, die dat kan vertellen dat het, als het testament handgeschreven is van voor een bepaald datum, dat het nog wel mag. En na een bepaald datum, dat het alleen nog maar via de notaris mag. Maar goed, dat horen dan wel. Ja. Menne, we moeten het heel kort houden. Je hebt nog een vraag, dus stel snel je vraag. Nee, dat was het eigenlijk. Oh, ja, oké. Okay. Bestaat het nog? Ja, precies. Oké, okay, nou, we hebben hem genoteerd. Nou, we gaan kijken of er antwoorden op komen. Prima. Okay, dankjewel, Menne. Dat was de vraag. Nou, na het nieuws dan zijn we terug met Nachtzuster. Het laatste uur alweer. Tot zo. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Deventer is iemand om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Verder raakten 2 inzittenden gewond. De auto raakte in de buurt van het ziekenhuis door nog onbekende oorzaak van de weg en knalde tegen een boom. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de inzittenden. Niels Meltzer, de Zwitserse VN-gezant die vorige maand harde kritiek uitte op een politieoptreden in Den Haag, stopt eerder als rapporteur op het gebied van marteling. Hij gaat eind maart weer aan de slag bij het Internationale Rode Kruis. En dat werk is niet te combineren met zijn werkzaamheden voor de VN, zegt hij. Meltzer noemde het optreden van de ME tijdens een coronaprotest een van de meest afschuwelijke beelden van politiegeweld die hij had gezien. Later zei Meltzer dat hij zich genuanceerder had moeten uitdrukken. De NASA wil het internationale ruimtestation ISS in 2031 gecontroleerd laten neerstorten in de Stille Oceaan. Dat staat in plannen die deze week zijn gepresenteerd. Eind vorig jaar besloot Amerika nog dat het ISS nog zeker 8 jaar mee zal moeten gaan, ondanks kleine mankementen. Als de laatste astronauten het ISS hebben verlaten, zal het in januari 2031 langzaam in een steeds langere baan worden gebracht. In de dampkring moet het meer dan 400 ton zware gevaarte dan uit elkaar vallen. En de brokstukken die zullen in de Stille Oceaan vallen op een plek waar nu al zo'n 260 ruimtevaartuigen liggen. En Amazon heeft het Amerikaanse beursrecord verbroken. De internetgigant werd in 1 dag tijd $191 miljard meer waard. De winst die staat in schril contrast met het recordverlies dat het moederbedrijf van Facebook een dag eerder bekend maakte. Het aandeel werd ruim 1/4 minder waard, een dikke €200 miljard. En dat was het grootste verlies in beurswaarde ooit. Het weer nog, overdag zo goed als droog met geregeld zon. 'S Avonds vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of 7 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Ron Vergouwen. Ja, als je net wakker wordt, een hele fijne zaterdag gewenst. De zon laat nog even op zich wachten. We hebben het over de zon bijvoorbeeld, dus vandaar dat ik het nu even noem. Maar er zijn ook een hoop vragen binnengekomen waar we nog een antwoord op zoeken. Bijvoorbeeld de vraag van Jasper. Waarom hebben ze nou kwartsstenen genomen bij de spoorbielzen om die te verstevigen? Kwartsstenen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet alles vanaf wist voor deze uitzending. Maar ja, wat ik in ieder geval nog steeds niet weet is waarom ze nou bij die spoorrails liggen. Dus heb je dat alles van, laat het dan even weten. 0800-1121. En het verschil tussen de Rijks- en de gemeentepolitie. Ben heeft het idee dat het er door de verandering bij de Rijkspolitie een aantal jaar geleden er niet beter op is geworden. Hij heeft het idee dat hij geen gehoor vindt bij de lokale politie. Misschien herken je je daarin of heb je daar wel iets over te zeggen. 0800-1121. Een appje sturen, dat kan natuurlijk ook via de NPO 1-app. NPO Radio 1-app. Of een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Als je nou alle vragen even wilt teruglezen, dat je denkt van, nou ja, ik wil even die vraag op een rijtje zien wat er nou allemaal voorbij is gekomen, ga dan even naar onze Facebookpagina. Daar heet we gewoon Nachtzuster. Zo simpel kan het zijn. En dan, ja, dan vind je gewoon daar alle vragen. Je vindt ze trouwens ook op ons Twitter-account. Dus daar kun je het ook allemaal op je gemak nog eens eventjes teruglezen. Het laatste uur van Nachtzuster. Daar gaan we mee beginnen. Klassiekertje hoor, 1969 alweer is dit nummer. Venus natuurlijk van Shocking Blue. Ja, we zoeken nog steeds een aantal antwoorden op vragen. En John die heeft een nieuwe vraag volgens mij. Dag John. John of Sean? Kan ook. Ah, kijk, daar ben je. Ja, sorry. Ik heb een antwoord op de vraag of een vraag die niet gesteld was van Venus. Ja. De organist heet Kees Schrama. Die woonde bij mij in de buurt en hij heeft nog verteld. Hij heeft gekozen voor studiemuzikant Vie, zeg maar. Snap je? Ja. Studio Vie. In plaats van dat hij rechten had gekregen. Venus is legendarisch geworden. Ja. Hij was... Dus meneer Schrama, dat is de organist van Venus. Kijk. Ik moest lachen. Dat is even een wist u datje tussendoor. Ja, precies. Nee, ik vroeg me af hoe het zat met paling vangen. Want heel snel wordt het stroperij, denk ik. Ja. En het staat op mijn bucketlist van hoe kan je paling vangen? Ik heb wel een vispas, zeg maar. Maar hoe kan je paling vangen zonder dat het... maar ik heb geen zin om de hele tijd langs de kant... met rotwit te zitten, totdat ik een paling vang. Hoe pak je zoiets aan zonder... En als je wel, want ik heb wel ideeën van... met bij wijze van spreken een lijn uitzetten of zo... met allemaal verschillende haken. Ja. Maar ja, dat is dan weer illegaal. Dus ik weet niet. Dus mijn vraag is, van als ik een paling wil vangen, hoe pak ik het aan? Ja. En wat is goed aas? Ja. Ik heb geen idee. Ik heb ook nog nooit gevist, eerlijk gezegd, Jacco. Ik ben daar nog nooit... Nee. Tenminste, ja, nee, ik heb heel veel gevist. Maar mijn opa die ving altijd palingen en die rookte ze zelf. Ja. Zodat dat, nou, mijn opa heeft palingen gevangen, wil ik het ook. Dus hij, mijn tante, ik heb het haar gevraagd, zegt ja, volgens mij gooide die gewoon een koeienkop in het water. Maar dat kan je tegenwoordig niet meer doen, snap je? Nee, dat lijkt me wat overdreven, denk ik, Jacco. Nee, maar vroeger waren dingen anders. En nu dacht ik wel van ja. Ja. Het lijkt me leuk om dat een keer... Te horen hoe dat werkt. Hoe het werkt. Misschien is er gewoon een visser die weet hoe dat... Ja, of het überhaupt mag. Ik heb het niet heel goed onderzocht, maar nee. Het komt gewoon in me op. Maar nou ja, de vissers zijn altijd heel vroeg op. Dus ik kan me voorstellen dat er misschien nu een visser in de auto zit op weg naar een visplek. Dit hoort en dit denkt van, ik ga ze even bellen. Precies, ja. Daar hoop ik op. Hey, daar hoop ik op. Dankjewel, nachtbroeder. Oké, Jacco, dankjewel. Joejoe. Dag. 0800-1121. Zometeen gaan we even naar Kim. Maar ja, het is het laatste uur van Nachtzuster. En de vaste luisteraars, die weten het dan. Dan is het ook altijd even tijd om de hersenen te laten kraken op de vroege ochtend. Bij het cryptogram. En ja, voor degene die als eerste het cryptogram oplost, hebben we een mooie prijs beschikbaar gesteld vanuit Omroep Max. Door Jan Slachter persoonlijk ingepakt. Dat weet ik van hem, die doet dat elke week. Jan Slachter kwam ook met de opgave voor het cryptogram voor deze week bij me aan. Hij zegt, rond deze moet je doen, dus dat doen we dat. Heeft altijd een beetje met de actualiteit te maken, dus dat moet je ook eventjes in je oren knopen. Het gaat om het volgende cryptogram. Oeververbinding die tilt. En dat zijn 7 letters. Oeververbinding die tilt. 7 letters. Laat hem even kraken en 0800-1121. En dan hoor ik zo van je hopelijk het antwoord. Gaan we intussen even met Kim praten. Dag Kim, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ron. Ik had een klein aanvulling. Je had gegeven moment een meneer aan de telefoon. Ik geloof dat het Willem was, maar ik weet het niet zeker. Of Wim. En die vertelde iets over Adamo. En zijn verhaal klopte wel. Dat zeg maar, hij een kind is van geëmigreerde ouders uit Italië. Ja. Maar zijn voornaam was Salvatore. Het is een achternaam. Er zijn een heleboel mensen die denken dat zijn voornaam Adamo is. Hè? Maar... Oh, zei hij dat? Dat heb ik niet gehoord en dat hij dat verkeerd nou, zei. Hij heeft het inderdaad zelf niet bij vermeld. Maar er zijn heel veel mensen die denken, goh, zijn naam is Adamo. Maar het is gewoon zijn achternaam. Ja. Salvatore Adamo. Ja, ja, ik heb zijn muziek ook eerlijk gezegd wat later leren kennen. Ik ben nog van een wat jongere generatie, zeg maar. Dus ik heb ook jarenlang gedacht dat Adamo dat zijn voornaam was. Of gewoon... Maar goed, dat ligt allemaal net iets anders. En op een gegeven moment leer je dat soort dingen in de muziek. En, maar goed, dat is even rechtgezet. Dat is trouwens wel vaker. Hè? Dus, want je hebt bijvoorbeeld... in Italië heb je ook bijvoorbeeld Mattia Bazar. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat doet geen belletje rinkelen, eerlijk gezegd, nee. Nee. Nou, er zijn een heleboel mensen die denken dat Mattia Bazar een zangeres is. Maar het bandje heet Mattia Bazar. En de zangeres die heeft een naam zoiets als Petronella of zo. Weet ik veel wat. Dus het gaat gewoon om een bandje in plaats van... Een artiestennaam eigenlijk. Ja, ja. Soms er zijn wel meer voorbeelden natuurlijk in de muziekwereld te bedenken van waar die verwarring toch al snel op de loer ligt. Dat je toch denkt van ja, misschien hadden ze net even iets langer moeten nadenken over de naam van een band. Want het soms dan wekt het verwarring op. Ja, inderdaad. En ik vond het trouwens een heel boeiend verhaal wat hij wel vertelde over de, zeg maar, de ontwikkeling van de mens. Over zo'n hele lange periode van tijd waar hij het over had. Ja, van planteneters naar vleeseters. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat was het, denk ik, Kim. Of had je nog een aanvulling op andere dingen? Nee. Ik ben eigenlijk wat dat betreft... ik geloof dat ik pas om een uur of 3:45 of zo wakker werd. Dus ik denk dat ik een heleboel gemist heb. Van Nou, ja, dan kun je het... vragen en antwoorden. Ja, nou, dan kun je het op onze Facebook nog even teruglezen... wat we allemaal voor vragen hebben gesteld. Of op al zo'n andere... op internet kun je het allemaal terugvinden. Maar ik zal zo meteen nog wel even opnoemen... wat er nog te is. En dan probeer je het gewoon zo meteen nog even. Hapido. Oké. In ieder geval fijn dat ik het eventjes mocht vermelden. Tuurlijk, want altijd welkom, Tim. Ik heb een, zeg maar, een goede vriend, die was vroeger was die zeg maar voorzitter van de... En die man die vertelde me altijd dat soort dingen. Dus, Oké, je viel even weg. Waar was die voorzitter van? Ik was voorzitter van de fanclub van ADEMO. En die vertelde vandaar. Me altijd dat soort dingen. Vandaar dat ik het toevallig wist. Kijk, nou, maar met dat soort toevalligheden bouwen we altijd een programma in de nacht. Dus dat is fijn... dat je daarop inhaakt. Dankjewel, Kim. Nou, ik zou zeggen, succes met de uitzending weer. En, yes, straks gaan we doen. Dag. Fijne nacht. Dag. 0800-1121. Het nummer voor vragen en antwoorden in Nachtzuster. John, goeienacht. Ja, hallo, goeienacht. Ik voel mij iets af. Ik heb toen vorig jaar op de televisie regionaal omroep... TV Oost of andere... regionale omroep, ook andere omroepen die daar ook zien, dat Teun van ophaaldienst, die had zo'n klein 45 kilometer trucje en die ging allemaal rommel opruimen in de plantsoenen. Zo'n klein autootje? Ja, zo'n mini-trucje. En die had toen een nieuwe gekregen, was zo'n inzamelingactie georganiseerd en die kreeg dan een nieuwe elektrische ding om op rommel op te halen in de plantsoenen. Oh, wat goed. En dan vroeg ik af wat er met de oude is gebeurd. Er was een Casalini Carry en dan vroeg ik me af wat er met de oude is gebeurd. En wanneer heb je dit gezien op televisie, John? Ongeveer zo'n half jaar geleden, in de zomer. Oh, oké. Okay. En weet je nog hoe die meneer heette van die dat afval ophaalde? Hij heet Teun of Teuntje. Teuntje. Ja, en die zat in Arnhem of Breda of zo, zat hij ergens. Oh, nou ja, dat ligt wel even uit elkaar, John. Maar dat zal waarschijnlijk Arnhem zijn, als ik TV Oost zei, toch? Ja, dat dacht wel, ja. Ja, dan zal het wel Arnhem zijn, denk ik. Ja. Als dat de keuze is, in ieder geval. Want hij is zo heel vaak op TV geweest, de regionale omroepen. Oh, hij kwam ook hij kwam vaker voorbij op het nieuws. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Want toen was de inzameling actie gehouden, omdat die oude Casalini Carry, die was niet goed meer. Die deur zat los en zo. Mm-hmm. En toen had iemand een inzamelingsactie, comfort actie gehouden. En om geld op te halen voor een nieuwe elektrisch. En dan had hij een nieuwe elektrisch gekregen. Oh, wauw. Dat is wel een succesvolle actie geweest dan. Ja, en dan vroeg ik af wat er met de oude was gebeurd. Want daar had ik wel interesse in. Ah, je had hem wel willen kopen, begrijp ik. Ja. Ah. Nou, misschien zijn er kijkers van TV Oost die dat weten. Of misschien wel kennen ze van Teuntje. Of misschien luistert Teuntje zelf wel. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja. Laten we het hopen. Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, en dan moeten we even proberen even iets te ritselen. Als hij nog weet wat er met die oude is gebeurd, dat we die... richting jou kunnen, als hij niet al lang bij het afval ligt. Dat hopen we niet, natuurlijk. Nou, die zijn eigenlijk best wel prijzig en tweedehands ook, eigenlijk. Want er is heel weinig van gemaakt. Hmm. Dus dat is een beetje, ja, bijna een collectors item aan het worden, zeg maar. Ja, precies. Jij had daar wel interesse in ieder geval. Ja, ja. Ja, oké. Okay. En ik had ook 2 weken geleden de coronatest laten doen in de teststraat. En ik heb geen internet en geen e-mail. En heb doorgegeven dat ik opgebeld wil worden voor uitslag. Maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Dus wat kan je eraan doen? Over die uitslag? Ja, als je zelf geen internet hebt. Ja, je bent bijna malaats tegenwoordig als je geen internet hebt. Je wordt van allerlei dingen uitgesloten. Ja, ja. Dat was nu, ja. Nou, dan zetten we die nog even als een subvraag erbij. Maar we gaan vooral even op zoek naar dat autootje van TV Oost. Ja, dat is goed. Heel erg bedankt, hè? Yes. Teuntje van de ophaaldienst of de afvalophaaldienst uit Arnhem. Daar gaan we naar op zoek. John, dank je wel. Die deed allemaal plantsoenen rommel opruimen. De plantsoenen. Want deed hij het ook nog onder een bepaalde naam of onder zijn eigen naam, Teuntje? Ja, dat stond van de gemeente was het. En dan had hij van de gemeente zijn auto en dan deed hij daar zijn naam op. Ja. En daar deed hij dan in de wijk deed hij allemaal rommel opruimen, vrijwillig.

Het is prima. Ja? Jazeker. Jij hoorde het cryptogram en toen wist je het gelijk? Of moest je even denken? Ik hoop dat het goed is, maar ik wist het gelijk. Kijk, voor de mensen die misschien net inschakelen. Het was oeververbinding die tilt, 7 letters. En het antwoord is natuurlijk, Gerry. Hefbrug, ja, tuurlijk. Heeft natuurlijk te maken met dat nieuws over die hefbrug in Rotterdam. Ja, dat schip van die eigenaar van Amazon, waar die grote boot doorheen moet. Ja. Is in Alblasserdam. Wat vind jij daarvan dat het, die brug dan maar gesloopt moest worden, tijdelijk dan? Maar... Ja, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel idioot dat mensen zo'n bootje kopen. Ja. Dat vind ik toch wel een beetje raar, als ik het eerlijk moet zeggen. Ja, waarom moet dat nou zo groot, hè? Ja, waarom moet dat zo groot? Ik bedoel, daar kunnen een heleboel mensen van eten. Hè? Is dat zo? Ja, maar goed. Hij mag het voor mij, daar gaat het niet om. Hij zal het ook niet aan mij vragen. Maar het is wel een beetje overdreven. Vind je zelf ook niet? Nee, die man krijgt het geld niet meer op. Dan weet je van je gekkigheid niet meer wat je met je geld moet doen, zei mijn moeder altijd. Ik denk dat het zo is. Ja. Ja. Maar goed, iedereen zijn eigen speeltje, zeg ik maar. Zeker. En jij een nieuw speeltje. Want je krijgt een cadeautje van ons, van Omroep Max. Omdat je dit snel hebt opgelost. Dus hou je brievenbus in de gaten. En dan binnenkort wordt aangebeld. En dan hopelijk iets leuks voor jou. Oké, ik blijf even hangen dan. Is goed. Hebben we je gegevens nog niet? Nee, ze hebben mijn gegevens toch niet. Mijn naam. Dan moet je inderdaad even blijven hangen. Oké, dag Gerry. Dag. Veel succes. Dankjewel, dag. Cryptogram is opgelost. Daar zitten we ook even een krulletje bij. Ja, ik maak er net een rotzooi van. Ik gooi net mijn koffie over mijn papier heen. Dat is niet heel handig, nachtbroeder. Dat doet de nachtzuster waarschijnlijk nooit. Dan zit er één keer in invallen. Dan gaat er allemaal koffie over de paparazzi heen. Dat is niet heel handig. Nou goed, we komen er wel uit. Het is nog leesbaar. Lisa, goeienacht. Goeienacht. Jij belt met een vraag, volgens mij. Ja, dat klopt. Vertel. Ik vroeg me af. Ik liep net door Madrid en toen dacht ik opeens... Sorry. Toen bedacht ik, was vorige week in Toledo, dat was de eerste hoofdstad van Spanje. En toen is het nu Madrid en toen dacht ik opeens, hoe wordt eigenlijk een hoofdstad bepaald? Ja, en dat verandert ook wel eens, hè? Want ik geloof dat ze in... ik hoorde dat Indonesië krijgt een nieuwe hoofdstad op een heel ander eiland. Hebben ze dan blijkbaar bepaald. En er zijn wel eens landen inderdaad die wisselen van hoofdstad. Maar ja, hoe dat ooit ontstaan is van die hoofdsteden die echt al honderden jaren zijn. Is wel interessant natuurlijk. Ja. Ja, dus ik vroeg me eigenlijk af, hoe bepalen ze dat? Ja, vind ik een hele goede vraag. Maar je liep door Madrid, zei je even tussen neus en lippen door. Ja, dat klopt. Oh, wat leuk. Dus je ben je op vakantie of woon je daar? Het komende half jaar studeer ik hier. Ah, oké. Okay. Nog 5 maanden. Wat leuk. Wat studeer je? Communicatiewetenschappen. Ah, oké. Okay. En toen dacht jij, dat gaan we eens in Madrid doen. Ja, ik kom voor mijn opleiding een half jaar weg. En toen dacht ik, waar zal ik eens heen gaan? Toen koos ik Madrid. De hoofdstad van Spanje. Goede vraag, Lisa. Leuk dat je belde. En we gaan kijken of er een antwoord komt voor 6 uur. Denk het wel. Ja, ik ben benieuwd. Oké, Lisa, dankjewel. Dankjewel. Dag. Fijne avond. Dag. Avond. Het is ochtend, Lisa. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar voor mij is het nog avond. Jij was nog wakker. Ik was nog wakker. Heel goed. Oké. Dag, Lisa. Dag. 0800-1111. Hoe worden hoofdsteden bepaald? Leuke vraag. Frank. Hoi. Hoe is het, Frank? Hoi, goedemorgen. Ben je ook nog wakker of ben je al wakker? Nee, ik doe de krantenwijk, dus ik ben al heel lang wakker. Ah, oké. Okay. Waar doe je de krantenwijk? In Vught. In Vught, kijk, nou. Ja. Waar bel je voor? Over de paling. Ja, hoe vangen we die, Frank? Ja, gewoon met een hengeltje. Een pinnetje eraan en een loodje en je gaat op de bodem liggen. Is het echt zo simpel? Ja, zo simpel is het. Maar je kunt ook keurig, dat is een techniek, met een stok, een touw, een brei of een breigaren en pieren erin. Ja. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. En een koeienkop erbij werkt ook. Maar de mensenlijk werkt ook. Daar ben ik achter gekomen. Ja. Ik ben met mijn broer ooit eens wezen keuren. Ja. En we zaten in de nachtelijke uren te keuren. En we vingen 80 palingen. Voor de eerste keer. Nou, dat was natuurlijk best heel erg veel. 80? Ja. Een dagje later, een paar dagen later, was ik met een collega op dezelfde plek aan het wandelen. Ja. Daar stond de lijkenwagen, politiewagen, alles bij elkaar. En op diezelfde plek waar wij hadden gezeten. En daar werd een lijk naar boven gehaald. Dus dat was ook al. Oh. Dan was ik toch achteraf blij dat ik van die paling nog niet gegeten had. Dus zat je op... Want, ja, die kruipt daar ook in, hè. Je zat bijna in een aflevering van Baantje. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Hoe is dat afgelopen met dat lijk, Frank? Weet je dat? Dat weet ik niet. Nee, het was dus de pauze door. En ja, toevallig wandelden we daar. En ja, dan zag ik daar de lijkenkist staan met zo'n rode kist erbij, et cetera. Ja. Dus ja, nou, dat was wel eventjes apart. Ja. God. Dus, maar het vangen van palingen is eigenlijk heel simpel. Met een werpengeltje, een loodje en op de bodem liggen met een piertje. Ja. En dan kun je paling vangen. Nou, zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Oké, Frank, dankjewel. Graag gedaan, man. Oké. Dag, Frank. Hoi. Ja, dus nieuwe vragen zijn weer van harte welkom. Of antwoorden op vragen via 0800-1121. En wat voor vragen hebben we dan nog een antwoord voor nodig? We hebben bijvoorbeeld nog die vraag van Jan liggen. Die vroeg zich af, hoe moeilijk is het eigenlijk om een gekalligrafeerde handtekening na te maken? Want hij kreeg onlangs een geboorteakte onder ogen en hij ging ervan uit, nou ja, hij had zijn twijfels erbij. Maar hij dacht, ja, is dat nou na te maken, zo'n geboorteakte met zo'n, ja, zo'n handtekening? Jan wil weten, hebben jullie als luisteraars ervaringen met het namaken van zo'n ingewikkelde handtekening of zo'n document? Hoe moeilijk is dat eigenlijk? En verder hadden we nog de vraag van Ben. Daar hebben we ook nog steeds geen antwoord op gehad. Is er nog steeds een verschil in beleid tussen de Rijks- en de gemeentepolitie? Dat vroeg Ben zich af. En Machteld, die zit met de handen in haar haar, want die wil graag weten, hoe kan ik Matthijs van Nieuwkerk bereiken? Ja, dat willen we allemaal wel, maar zij wil het dan vooral om hem een suggestie te doen voor een artiest die niet behandeld is in het programma Chansons, wat Matthijs presenteert samen met Rob Kems. Contactgegevens van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kems willen we ook gewoon weten. Dat zijn allemaal dingen die we willen weten hier bij Nachtzuster. Kees, goeienacht. Goeienacht met Kees. Ik vraag me af, ik zie op de televisie al die potjes langskomen met die vaccins. En wereldwijd zijn dat waarschijnlijk miljoenen liters. Dus ik wilde nog de vraag stellen of iemand weet waar al die vloeistof vandaan komt. De vaccins die worden ontwikkeld in laboratoria natuurlijk. Ja, maar die potjes worden gevuld met vloeistoffen. En ik neem aan dat dat niet... dat dat een mengsel is van water of wat dan ook. Want dat gaat om miljoenen liters, denk ik. Ja. Als je dat wereldwijd ziet. Ja, ja, zo'n vaccin is natuurlijk opgebouwd uit allerlei stoffen. Ja. En jij wil eigenlijk weten, wat zit daar precies in die potjes? Wat voor stoffen, wat voor... Ja. Met name vloeistoffen. Dus, waar komen die miljoenen liters vloeistoffen vandaan? Dat zou ik graag willen. Nou ja, de leek zou inderdaad zeggen, het is een beetje verdund met water. Maar ja, zo simpel zal het nog niet liggen, lijkt me. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben ook geen chemicus. Nee. Ja. Dus ja. Ik denk, ik stel me de vraag nog even op de valreep. Ja, nou, je bent niet helemaal op de valreep. Want we hebben nog een half uur. Dus daar kunnen we dit vast wel in oplossen. Dus ik denk, nou ja, dat moet toch om miljoenen liters gaan. Want dat is een pandemie die over de hele wereld gaat. En iedereen moet gevaccineerd worden. Ja. Pfizer en Moderna en al die namen meer. Er staan overal fabrieken op de hele wereld momenteel die vaccins te produceren. Ja, ja. Ja. Ja. Interessante vraag, Kees. Oké, ik wacht af. Ja, ik ook. Tot er iemand belt via 0800-1121. Ja. Dankjewel, Kees. Oké. Fijne zaterdag alvast. Dankjewel. Oké. Bye. Gaan we naar Kobi. Goedemorgen. Dag, Kobi. Ik heb een vraag van... Als je samen iets naars meegemaakt hebt, bijvoorbeeld ik ben weduwe en mijn schoonzus ook, ja, dan hebben we lotgenotencontact. Maar ik heb 2 jaar terug een nier gedoneerd. En iemand anders heeft uit mijn vriendenkring heeft ook een nier gedoneerd. Wat zijn we dan van elkaar? Hmm. Of daar een bepaald woord voor is, ja. Vraag je je af. Ja. Ik zit even hardop te denken. Nou ja, niet hardop, want je hoort niks, maar... Nee. Ja. Het is, lotgenoten, ja. Ja, lotgenoten kun je niet... Lotgenoten is echt iets. Ja. Als er iets naars is. Maar dit is toch wel een heel speciale categorie. Ja. En ik denk, is daar nou een aardig woord voor? Ja, maar ik zit hardop af te vragen, kun je het toch niet wel gebruiken? Want ja, je deelt hetzelfde lot, namelijk je hebt een nier gekregen. Dat is niet per se een negatieve connotatie, nou, toch? Bij mij wel, ja? Maar misschien ook niet. Ja, nou, ik vind het een goede vraag. Kijken of de luisteraars er misschien ook een ander beeld... ik heb daar toch misschien een ander beeld bij dan jij, denk ik, Kobe. Ja, ik zie het toch niet zo negatief, lotgenoten... Ja, volgens mij kan het ook positief zijn, maar misschien is er wat jij vraagt het misschien wel terecht af. Is er een ander woord voor wat we hiervoor kunnen gebruiken? Ja. Ja. Goh, nou, vragen over taal vind ik altijd leuk. Dus dit moeten we wel even opgelossen voor 6 uur. Ik wacht af. Heel goed. En goede uitzending. Oké, dankjewel. Staggering in a square, there's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and asleep. It's cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. what it is. Je luistert naar Nachtzuster. Vragen en antwoorden, daar draait het om in dit programma. En ja, het liefst heb ik natuurlijk dat je belt via 0800-1121. Maar je kunt ook een appje sturen naar de NPO Radio 1-app. En dan is het ook mogelijk dat je even een audio-appje inspreekt. Doe dat kort, lekker kort en bondig, daar houden we van. Jacco deed dat bijvoorbeeld ook. Die had een, die had een aanmerking op de vraag die zojuist binnenkomt van Kobi over lotgenoten. Ja, welk woord moet hij er nou voor gebruiken? Ja, misschien heeft die mevrouw met die haar nieren heeft gedoneerd een connotatie met noodlottig. Dat is natuurlijk noodlottig, nee. Maar het is een hele mooie ervaring voor haar, zo klinkt het. Dan kan je ook denken van iets moois, kan je ook zeggen het is een ervaring, een ervaringsdeskundige. In plaats van lotgenoten, wat een beetje negatief klinkt, een ervaringsdeskundige op het gebied van zo gul zijn dat je een nier afstaat. Ja, ik denk ervaringsdeskundige. Ja, ja, zit wat in, Jacco. Goeie tip. Heb je ook hier een opvatting over? Laat het dan even weten. 0800-1121. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bel jij voor? Ik bel over die ene meneer, die had het over die apen in de bomen. En hoe oud die zijn, de mensen en de apen. En hij is daar een factor miljoen mis. Want hij heeft ook 1,5 miljard, 2,5 miljard. Maar dat moet een miljoen zijn. En ik leg het wel eens uit. Als je een bord hebt van 5 meter voor de schoolklas. Elk centimeter is een miljoen jaar. Dan zit erbij op het uiterste randje, weet je wel, dat glimmende randje. Dus zeg maar. Er zijn er nog maar net, en apen ook. Ja. En verder heeft hij niet zo goed opgelet tijdens de biologieles, denk ik. Want nou, iedereen kent toch de indeling carnivoor, omnivoor, herbivoor. En mens heeft een omnivoor gebit, en de apen ook. En dat kun je aan ons gebit zien. En dat betekent dat we alles eten. Plantaardig en dierlijk. Ja, dat dacht ik ook, ja. En dan heb je de carnivoren. Hè, dus als een tijger en zo. En dan kun je een spits, muis, een mol, een ezel. Die hebben allemaal puntige kiesjes. En die eten dierlijk voedsel. En wormen en zo, enzovoort, en vlees. En ja, dan heb je nog de herbivoren, zoals een koe, een bison. Een roermuis, een muskusrat. Dus die indeling, die heeft hij kennelijk niet goed geleerd of zo. Want de mens heeft echt een omnivoor gebit. Ja, nou goed, dat heb jij even rechtgezet in ieder geval dan. Ik hoop het. Ja, maar ja, de vraag was eigenlijk, waar komen die tanden nou vandaan? Dat was eigenlijk de oorspronkelijke vraag. Ja, nou, ja, dat is inderdaad de kwestie van evolutie. Überhaupt dat er tanden zijn, dat is natuurlijk een heel ander iets. Dat zich, ja, er zijn ook ogen, nee, waar komen die vandaan? Ja. Hè, dus echt het begin, dat is moeilijk vast te stellen. Ja. Maar op een gegeven moment is er zoiets als een tand of een tandenrij. En dat zie je bij zoogdieren en zo toch wel heel veel. En het blijft ook heel lang bestaan, hè? Soms miljarden jaren. Mm-hmm. En daar zie je dus een verschuiving in. Het voedsel wat ze eten ze plantaardig of eten ze carnivoor? Of eten ze beide? Daar hebben ze ook een verschillende functie in, het hele systeem. Dus iedereen met een herbivoor die is in een niche gedoken. En die zorgen ervoor dat we dus prairies hebben en weilanden. En anderen die carnivoren, die eten gewoon andere dieren, hun vlees. En omnivoor mensen, die doen beide. Dus die willen van twee balletjes eten. Ja. Nu zijn er ook steeds meer mensen die dat carnivore een beetje achter zich laten. Hè? Die alleen maar plantaardig gaan eten. Hoe zit dat bij jou? Ben jij wel echt een carnivore nog van de oude stempel? Nou, nee. Ik koop weinig vlees. Eigenlijk alleen broodbeleg. En nou ja, ik bestel wel eens bij de Chinees iets. Maar dan liefst wel toch gado-gado of zo. Ja, ja. En chap choy. Maar ik probeer het... nou, ik ben aardig op weg om echt te minderen. Oké. Okay. Kijk, dat is toch ook weer een soort evolutie, hè? Dat steeds meer mensen dat vlees eten langzaamaan... nou ja, in ieder geval gaan minderen. Dat ja. is ook een soort van evolutie eigenlijk, toch? Ja, nou, sprinkhanen die kunnen de leemte ook opvullen, hè? Ja. En je hebt straks kunstvlees. Dus ik denk dat die kant steeds nog opgaan. Ja, ja. Interessant. Herman, dank je wel voor je toevoeging op dit vraagstuk. Oké, okay, graag gedaan. Oké. Okay. Dag Herman. Vraagstuk, dat klinkt het allemaal wel heel officieel. Zo zijn we ook weer niet bij Nachtzuster. Ineke, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, waar bel je voor? Ik wilde vragen naar drinkwater. Er worden zoveel medicijnen gebruikt. En ja, dat zal uiteindelijk toch in het toilet terechtkomen. En dan vraag ik me werkelijk af of het zo goed gezuiverd kan worden... dat de medicijnen er echt allemaal uitgezuiverd zijn. Ik gebruik zelf helemaal geen medicijnen. Maar als ik water drink, dan denk ik... wat slik ik hier allemaal naar binnen? Hmm. Ja, ik hoor altijd dat wij echt het best gezuiverde water van Europa zo'n beetje hebben. Ja, maar je hoort zoveel. Ja, maar als het niet waar zou zijn, zou dat na een tijdje er ook wel uitkomen, lijkt me. Of ben, ja, maar, ik, nu, of ben ik nu te goed van vertrouwen, Ineke? Nou, in dit geval niet zo erg, nee. Hmm. Ja, maar goed, de waterzuivering en dan met name het medicijn, de resten van medicijnen in het water. Je vraagt je af, kan dat er wel allemaal uitgezuiverd worden? En ik dacht van, zou spaarwater of bronwater, zou dat schoner zijn? Ja. Men zegt van wel, maar of het echt zo is... misschien moeten we dat even aan de luisteraar overlaten. Om dat te beantwoorden. Ja, weer maar zegt van wel, maar ja. Ja. Interessant. We gaan even snel door. Dan krijgen we hopelijk nog een antwoord voor 6:00. Zullen we dat doen, Ineke? Ja, maar goed, dankjewel. Oké, okay. Fijne zaterdag. Onno, goedemorgen. Ja, hele goedemorgen. Ik heb helemaal jouw naam nog niet gehoord. Ik zat een hele tijd te luisteren. Normaal heb ik Astrid aan de telefoon. Wat is jouw naam? Goedemorgen. Ja, je spreekt met Ron Vergouwen, de nachtbroeder. Roel of Ron? Ron. Oké, Ron. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen, Onno. Ja, ik kom even op die vraag van die meneer uit waar al die vaccins vandaan komen. Die miljoenen liters, dat zijn inderdaad heel veel liters bij elkaar. Nou woon ik in Leiden, woon ik op het Bioscience Park. Hier zit ontiegelijk veel farmaceutische industrie. Dat wordt, heel langzamerhand wordt dat, laten we zeggen, het Silicon Valley van de medische techniek in Nederland. Mm. En er staan hier een aantal productiebedrijven die vaccins maken. Nou, en dat gaat in bioreactoren. Ja, een vriendin van mij die werkt bij een van die bedrijven. Dat gaat in bioreactoren. Nou, dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde processen. Maar dan moet je denken ongeveer aan een vat waar 1000 liter in zit. Ze heeft me uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Nou, orde van grootte, zo'n bioreactor, dat gaat met 1000 liter tegelijk. Ja. Maar ja, als je dan die hele kleine potjes ziet... dan kan je natuurlijk wel nagaan hoeveel van die potjes ervan kan vullen. Dus dat zijn flinke machines die daarin gedaan worden. Nou, dat is allemaal cleanroom techniek. Dat is allemaal heel erg schoon. Die bedrijven, ik fiets regelmatig of loop er regelmatig langs. En onder andere wordt hier op dit park hier zo wordt AstraZeneca gemaakt. Hm. Ja, dus zo werkt het. Ja. Het gaat dus in een bioreactor, zo heet dat. Ja. En daar gebeurt dat. Ik ben geen, ik heb daar geen verstand van hoe dat werkt. Ik heb een andere opleiding genoten. Maar goed, dit is hoe het werkt. Ja. En goed, daar wordt alles ingestopt. En op een gegeven moment groeit daar dan zeg maar dat hele gebeurde, dat vaccin. En wordt dat zich vermenigvuldigd. En op een gegeven moment is dat rijp om in die potjes te stoppen. Maar jij hebt ook geen idee wat dan het hoofdbestanddeel is, wat het zo waterig maakt. Daar moet je iemand vragen die in die nanotechnologie zit en dat soort dingen. Ja. Daar heb ik absoluut. Ik ben een elektronicus. Ik heb daar absoluut geen idee van. Nou, dan, ik heb er absoluut geen idee van. Nee, dan vragen we dat nog even aan de andere luisteraars. Maar ik vind dit al heel interessant. Dus dank voor je reactie, Onno. Graag gedaan. Oké, fijne dag, Ron. Dag. 0800 1121. Dat is het nummer wat nog klein kwartier voor je openstaat. Frank, goeiemorgen. Goedemorgen, Ron. Ik heb jou pas gezien bij Omroep Max. Mijn complimenten. Ah, bij Tijd voor Max. Ja, juist. Ja, dan hadden we het over een heel ander onderwerp. Ja, ja, totaal anders. Ik probeer heel kort te zijn. Ron, ik denk ik heb bepaalde contactgegevens van Rob Kems. Oh, ja, niet telefoonnummers gaan noemen, hè, op de radio. Nee, ik weet wel wat ik doe. Okay. Ik kom uit zijn geboortedorp. Ah. Ik ga een kleine omweg maken en ik denk dat ik voor die mevrouw een algemeen adres heb met algemene contactgegevens. Ah, oké. Okay. Het is namelijk een winkel, een grote winkel. Redelijk grote winkel. Die mensen die voelen de vrijheid al dan niet, denk ik, om te vertellen wat ze wel of niet kunnen. Met andere woorden, ik heb het telefoonnummer en ik heb het adres. Wat kan ik het beste doen? Nou, noem alleen maar even de naam van de winkel. Dan kunnen we denk ik wel gewoon opzoeken waar die, de telefoonnummer van die winkel is. Telefoonnummers... Lijkt me ook verstandig als ik hier op de radio de naam noem van de winkel. Ja, laten we het alleen even bij de naam van de winkel houden. Dat is geen grote reclame. Daar zitten we niet in sluikreclame of zo. Nee, je mag het wel één keer noemen. Oké. De naam is deze. Berk Music Productions BV. Ah, kijk. Berk met een B. Ja. Music mm-hmm. Production B.V. Besloten vennootschappen. Ja. Nou. En die zit in Eindhoven. Ja. De adres heb ik ook. Maar dat zal ik daar in het midden laten of niet? Nee, laat dat maar in het midden. Dat komt goed. En anders dan kan ik wel zeggen, want er is ook een luisteraar die nog via de app reageerde. Dat via BNN Vara kan deze mevrouw ook reageren. Dat is namelijk de omroep. Maar dit is heel privé. Ja, precies. Nee, maar ik denk dat het gewoon het beste is dat deze mevrouw even een briefje stuurt aan BNN Vara. Oké. Okay. En dat is postbus 175, staat hier. 1200 AD Anton Dirk in Hilversum. Dus postbus 175, 1200 Anton Dirk in Hilversum. En anders is deze winkel nog een goede optie. Het telefoonnummer wil ik achterlaten bij jouw regisseur. Als jij dat wil, heb je er liever niet, dan doe ik het niet. Ik denk dat we er zo wel uitkomen, Frank. Okay. Maar die winkel is wel een goede toevoeging. Ik denk het wel, neutraal. En iedereen gaat nu naar die winkel toe, dus dan hebben we toch weer sluikreclame gemaakt. Krijgen we toch weer de politie op ons dak. Nee hoor, Rob, komt goed. Ik vond het leuk om jou te horen. Tot ziens. Dag Frank, fijne dag. Gaan wij gelijk door. Dan gaan we nog eventjes wat bellers afwerken voor 6 uur. Henk, goedemorgen. Goedemorgen, Henk. Ik wilde nog even wat informatie weten over de politiewet. Die vragen over de politie, reispolitie en gemeentepolitie. Ja, het verschil daartussen. Ja, nou, vroeger was het zo, had je de politietroepen, dat was kort na de oorlog. En toen in de jaren 50, geloof ik, begin jaren 50, toen is de politiewet in werking getreden. En toen kwam de gemeentepolitie en reispolitie. De gemeentepolitie die kwam in steden met een inwoneraantal van 25.000 of meer. En de Rijkspolitie die bleef in de dorpen van 10.000 inwoners of minder. En daarvoor was het dan tussen de 10.000 en de 25.000 inwoners wat ze dan hadden voor die tijd. Dat was of gemeentepolitie of Rijkspolitie. En als het gemeentepolitie was, dan bleef het gemeentepolitie. Als het Rijkspolitie, dan bleef het Rijkspolitie. Steeg een gemeente van tussen de 10.000 en 25.000 inwoners boven de 25.000... en ze hadden reispolitie, dan werd het gemeentepolitie. Andersom, als een gemeente met reispolitie... Oké. Okay. Steeg boven de 25.000 inwoners, dan werd het gemeentepolitie. Ja. Hadden ze gemeentepolitie en zakte een inwoneraantal van een gemeente beneden de 10.000, dan werd het reispolitie. Hmm. Zo staat het min of meer in elkaar. En in de jaren 80 is dat ongeveer geweest, geloof ik. Toen werd die hele reispolitie en de gemeentepolitie werd opgeheven. En toen werd het veranderd in de regiopolitie. Ja. Toen kreeg je 25 regio's in den landen. En dat was toen regiopolitie. Ja. En Henk, laatste vraag. Vind je het er nou beter op geworden tegenwoordig dan hoe het vroeger was? Of vind je het een achteruitgang? Nou ja, ik bekijk het allemaal vanaf de zijlijn. Ik ben inmiddels al 20 jaar gepensioneerd. Dus ik weet er eigenlijk in de praktijk niet meer zo heel veel van. Maar mijn gevoel zegt dat het allemaal hard achteruit gegaan is. Ja, dat had die meneer net ook, hè, die vraag stelde. Die dacht ook van, ja, vroeger was er gewoon meer tijd en aandacht voor mijn problemen. Ja. Nou ja, vroeger had je echt de gemeentepolitie en die was gebonden aan een bepaalde gemeente. Mm-hmm. En die had alleen maar bevoegdheid in die bepaalde gemeente. En de Rijkspolitie, die zaten dan over het algemeen in de kleinere dorpen. En die hadden dan weliswaar landelijke bevoegdheid, maar alleen in gemeentes waar geen gemeentepolitie was. Ja, ja. Maar naar mijn gevoel is het er allemaal niet beter op geworden. Maar zeg ik, ik bekijk het op het moment allemaal vanaf de zijlijn. Dus ja, echt concrete informatie heb ik daar ook niet meer over. Nee, maar ik vind het goed dat je je gevoel laat spreken. En jij hebt in ieder geval meer recht van spreken dan ik. Dus vind het toch fijn ook om het uit jouw mond te horen in ieder geval. Oké. Nou ja, dat was de informatie die ik nog eventjes kon aanvullen. Nou, hartelijk dank, Henk. Graag gedaan. Oké. En een fijn programma verder. Dankjewel, we zijn er bijna doorheen. Okay. Dag Henk, dag. Gaan we nog even naar Erik. Erik, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Waar bel je voor? Ik bel voor die als een reactie voor die mevrouw die een vraag had, omdat zij een nier had gedoneerd en onder wat voor naam ze zich zou kunnen benoemen. Ja, lotgenoten vond ze geen goed woord ervoor. Nee, daar kan ik me niet bij voorstellen. Ja. Ik had voor mezelf zoiets. Volgens mij mag je denken aan het woord wat zij zelf al gebruikte met het woord nier doneren. Zou je het niet gewoon als donateur mogen benoemen? ik heb toch weer andere gevoelens bij het woord donateur. Dat snap je denk ik ook wel. Donateur is iemand die iets om niets aan iemand anders schenkt. En het wordt vaak bedacht bij financiële donaties. Hmm. Maar ja, en nier doneren, ja, het woord zegt het eigenlijk ook al. Ja. Dus zo loopt mijn gedachtegang. Ja. Nou ja, ik zet hem erbij. Ik vind hem eigenlijk niet zo heel. Ik vind hem niet zo gek bedacht, Erik. Toen ik hem eerst hoorde, dacht ik, hè, moeten we dat nu? Ja, kan ik me ook wel voorstellen, maar het zit er eigenlijk al in nogmaals. Ja, ik heb hem in laten dalen. Ik keur hem eigenlijk wel goed. Oké, dankjewel Erik voor het bellen. Graag gedaan. Oké, dag. We zijn er bijna doorheen. Dus gaan we naar de laatste beller van deze week. Dat is zoals altijd, zoals elke week. Martin. Goedemorgen. Goedemorgen, Martin. Hoe is het met jou? Ja, cool. Mooi. Hey, ik kreeg van de cryptogramma-oplossers in de chat een hele mooie voor die orgaan. Want wat ben je van elkaar? Je bent deelgenoot. Die hebben we ook nog. Maar wat we net hoorden. Ik vond het ook een hele mooie, maar wat ik uit de vraag begreep was van wat ben je van elkaar? Ja. De een is de donateur en de andere is de ontvanger. Ja. En deelgenoot ben je allebei. Ja, vind ik ook goed. Ja, volgens mij zijn hier meerdere antwoorden mogelijk, meerdere woorden. Maar ik vind deelgenoot ook wel een hele mooie. Ja, ik denk dat we die dan misschien toch maar moeten aanhouden. Ja. Dan hadden we de erfenis. Over dat onterven. Als je je kind onterft, kan de kind nog steeds binnen 5 jaar een aanspraak doen op de helft van het kindsdeel waar het kind recht op zou hebben als er geen testament was geweest. Dus stel je hebt 2 kinderen, dan zou dat kind in principe 50% krijgen. Mm-hmm. En dat wordt dan 25%. En dat gaat alleen over de geldwaarde. Alles van goederen telt niet mee. Oké. Even kijken, dan de spoorwielsen, die worden met kwarts gedaan. Want hondenkiezels glijden weg. En die kwartskiezels, die zijn ruw, die grijpen in elkaar. Ja. De maan en de aarde draaien allebei rechtsom en draaien precies 24 uur. Daarom lijkt het alsof die stilstaat. En wat hadden we dan nog meer? Een kalligrafeerde handtekening kan nagemaakt worden. En een hoofdstad wordt bepaald door de politiek. En dat kan zijn omdat het de grootste stad is of economisch de belangrijkste stad. Ja. En zo. Wat vind jij? Moeten we Amsterdam houden als hoofdstad? Of moeten we toch maar iets anders doen? Ik vind het helemaal geweldig. Het maakt je niks uit volgens mij, Martin. Nee. Nee, ik hoor het aan je stem. Dat was het. Hartstikke goed. Dankjewel, Martin. Alsjeblieft. Hoi. En ik dank alle bellers en luisteraars en mailers en appers van Nachtzuster. Het leukste nachtprogramma van Nederland. We zijn er doorheen. Volgende week zit Astrid er weer, denk ik, weer. Ik wens je alvast een hele fijne zaterdag. Yeah. Oh, wow. It's like a different way of living now. Een programma van Max. NPO Radio 1. 6 uur.